Radio 1. Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is in de eerste van de vier strafzaken tegen hem schuldig bevonden. Volgens de jury heeft hij documenten vervalst om te verhullen dat hij zwijggeld heeft betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Hij is schuldig bevonden op alle 34 aanklachten. Trump noemt het een schande en geeft de regering Biden de schuld. Ons land gaat naar de hel, zei hij, maar we blijven doorvechten. Trump hoort over 6 weken welke straf hij krijgt. Er wordt ook nog vervolgd voor de bestorming van het Capitool, voor een poging de verkiezingsuitslag te manipuleren en voor het in huis hebben van staatsgeheimen. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van 2 weken geleden. Hij is volgens Slovaakse media ontslagen uit het ziekenhuis, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De 71-jarige schutter werd meteen opgepakt. Fico werd urenlang geopereerd en lag een tijd op de intensive care. Hij is nu weer in zijn appartement in Bratislava, maar moet nog wel revalideren. De Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft haar optreden aanstaande zondag in de Ziggo Dome afgezegd. Ze is kwaad over haar arrestatie afgelopen week op Schiphol, omdat ze softdrugs in haar bagage had. Die wilde ze vanuit Nederland, waar ze al had opgetreden, meenemen naar Manchester. Ze beschuldigt de marechaussee van racisme, omdat ze zou zijn gecontroleerd vanwege haar huidskleur. De marechaussee spreekt dat tegen. Nicki Minaj kreeg een boete van €350. Hoewel ze nog gewoon in Nederland welkom is, wil ze niet terugkomen voor haar optreden zondag. Het weer. Vannacht nog een enkele bui, minimaal rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Zaterdag veel bewolking en in het zuiden nog buien. Zondag meer zon en overal droog bij 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Mijn gast van vannacht is een lopende encyclopedie die een onuitputtelijke interesse heeft in de Caribische geschiedenis. Het was gisteren ook 30 mei. Op Curaçao een bijzondere datum. Waarom dat zo is, daar kan dit orakel alles over vertellen. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 31 mei en in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van donderdag 30 mei. Bij mij in de studio is vanavond Rosemary Ellen te gast. Ze is cultureel antropoloog en de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Universiteit van Curaçao. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Hè? Goedemorgen. Bent u nog een beetje wakker? Nou, ik heb net cappuccino gedronken, dus het valt wel mee. Het valt wel mee. Wat een eer om u hier te ontvangen. Nou, ja, ik vind het ook bijzonder om hier aanwezig te zijn. Hè? Ja? En ook mijn verhaal te vertellen over 30 mei, maar ook over de geschiedenis en de cultuur van de Nederlandse Caribische eilanden. Ja, want u woont zelf op Curaçao? Ja, ik woon op Curaçao. Ik ben in 1978 afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. Heb ik cultureel antropologie gedaan. Mm-hmm. En daarna meteen vertrokken naar Curaçao. Het was in die periode ook zo dat je een beurs kreeg. En een van de aspecten van de beurs was dat je dan na je afstuderen naar Curaçao terug zou komen om te helpen het eiland op te bouwen. En dat heb ik ook gedaan. Mijn generatie, heel veel van mijn generatie zijn teruggegaan. En nu is het wat anders met de studiefinanciering. Dan zie je dus dat er heel veel jongere mensen hier blijven werken. Maar in die periode was het wat anders. Ja. Ja. Dus de meeste mensen die gingen terug, vanwege het systeem. Ja, terug om het eiland op te bouwen. En als u daar op terugkijkt, reflecteert? En dat is altijd bijzonder, hè, als je wat ouder wordt en terugblik op het verleden. Nou, we hebben onze best gedaan. En we hebben, denk ik, ook heel veel bereikt. Maar het had ook anders kunnen gaan. In de zin van dat er veel meer bereikt zou kunnen worden. Bijvoorbeeld, dan denk je aan het onderwijs, gezondheidszorg en al dat soort dingen. Maar ook aan hoe we omgaan met onze geschiedenis. De kennis daarvan, de kennis over onze cultuur, vind ik ook heel belangrijk. Dat het ook aandacht aan besteed moet worden. Ja. Dus dat zijn ontwikkelingen waarvan je denkt, ja, het had ook wat beter gekund, inderdaad. Ja, maar dat is natuurlijk altijd terugblikkend, hè? Ja, het is terugblikkend, ja. Dan heb je altijd, wanneer je wat ouder bent, dat je dan kan terugblikken op de ontwikkelingen van de samenleving. Ja, het is als ik kijk naar wat jullie hebben gedaan, dan denk ik wel van, nou, dat hebben jullie volgens mij. Ja. Dat hebben jullie. Dat is wel mooi om te horen. Ja, tuurlijk. Want we zijn toch heel vaak kritisch over onszelf, inderdaad. Waardoor we dan de dingen misschien een beetje te pessimistisch zien. Ja. Want we hadden toch wel veel meer willen bereiken. Maar ja, het is zo. Ja. Het is zoals het is. En u bent nu vandaag de dag nog steeds een mooie bijdrage aan het leveren. Ja, dat probeer ik inderdaad. Maar ook met de gedachte om het over te dragen aan jongeren. Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan ook niet oneindig aan de gang blijven. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat mijn kennis. En ook, niet alleen maar mijn kennis, maar ook mijn overlevingskracht. Mm-hmm. Dat ook overgedragen wordt aan de jongere generatie. Ja. En dat ze beseffen dat niet alles heel gemakkelijk gaat. Maar dat je dat doorzet, de resilience, veerkracht. Mm-hmm. Door je veerkracht, dat je toch wel heel veel kan bereiken. Ja. En dat heb ik ook een beetje van mijn ouders geleerd. Ja, want uw ouders, die komen die beide van Curaçao? Nee, mijn moeder kwam uit St. Kitts. Ze kwam als dienstbode werken op Curaçao in mm-hmm. de periode van de Shell. Mijn vader was een schrijnwerker. Een wat? Een schrijnwerker, dus mensen die meubel maakten. Okay. Maar in die periode ging dat achteruit, in de zin van dat je met bouwvakken veel meer kon verdienen. Dus dan is hij in die richting ingegaan. Maar mijn moeder, zoals ik zei, ze kwam als een dienstbode op Curaçao werk. Maar ook met de gedachte dat haar kinderen toch wel het anders zouden moeten doen. En dus ze heeft heel veel tijd en heel veel energie geïnvesteerd, beide dan, in ons onderwijs. En om zorg te dragen dat wij veel meer zouden kunnen bereiken dan zij het hebben gedaan. Ja, want zij kwam van St. Kitts. St. Kitts, ja. Wat is dat voor een eiland? Dat is een eiland, een Engelstalig eiland, vroeger Brits. En dat is ongeveer 10 kilometer van Sint Eustatius ligt die. En dus wat ik kreeg, dat in die periode heel veel mensen van de Engelstalige eilanden naar Curaçao gingen, waar ze dus als inwonende dienstbode gingen werken. Bij expat, zou je dan noemen, zoals ze dat nu noemen. Een Nederlandse expat, maar ook Joodse familie, rijke Joodse familie. En als inwonend dienstbode betekende dus dat ze dus bij de familie gingen inwonen. En dus dat ze door de week bij de familie inwoonden. En één keer in de twee weken waren ze vrij. Dan konden ze ergens anders verblijven. Maar ze waren inwonende dienstpersoneel. Ja. Dat had je dus bij de komst van de Shell. Dat was begin 20e eeuw. En dat heeft ook heel veel verandering teweeggebracht in de samenleving. Waarbij dus heel veel mensen uit de regio, maar ook uit Portugal en Madeira zijn komen werken op de. En Surinamers ook. Ja, heel veel, klopt, veel Surinamers, ja. Inderdaad, rond de Shell. Ja, de Fox. Hoe is die samenleving toen gegroeid? Ik bedoel, enorm. Ja. Demografisch zeker. Ja. En ook cultureel verschillend. Hè, want je kreeg dus mensen die daar kwamen wonen van verschillende culturen. Zoals ik zei, Surinamers en mensen van de Engels sprekende eilanden, Portugezen. Maar ook kreeg je dus mensen die aan de hand, naar aanleiding van de economische ontwikkelingen, ook bedrijven gingen starten. Zoals de mensen uit Arabische landen. Het werd een heel gemêleerde samenleving. Ging dat goed? In het begin zag je toch wel dus dat de mensen gescheiden werden. Dus in bepaalde wijken. Maar op een gegeven moment zie je dus dat de mensen toch wel gaan integreren in de samenleving. En dat mensen van elkaar leren. Bijvoorbeeld van de Engelstalige mensen kreeg je dus dat ze dat het carnaval. Zij introduceerden in hun zins ook een beetje het vals carnaval. Ja. En waardoor dus ook de mensen, de lokale mensen ook mee gingen doen. Niet dat betekent dus dat carnaval niet bestond als cultureel feest. Maar het was in die periode zeker in het begin een elitefeest. Maar de mensen uit de Engelstalige eilanden die kwamen daar. En die kwamen dus met hun eigen cultuur, waarin carnaval ook een heel belangrijke rol speelde. En die introduceerden eigenlijk meer het vals carnaval. Ah, dus toen is dat groter geworden en heeft het een andere vorm gekregen. Ja, groter geworden. En ook toegepast voor het toerisme. Dus ze hebben de lokale mensen, zeker in de jaren 70... hebben ze dat overgenomen, meer overgenomen en geïntroduceerd als een toeristisch product. Ja. Was het zwaar voor die Caribische mensen die naar Curaçao gingen om te integreren? Op het eiland? Ja, dus ik, aan de hand van onderzoeken die ik zelf heb gedaan, ik heb met oudere mensen gesproken, vooral vrouwen. Want ze kwamen daar als alleenstaande vrouw, kwamen ze daar werken. En het was toch wel een traditionele samenleving, waar dus de rollen van vrouwen, de genderrollen, toch wel heel traditioneel waren. Dus dan kom je daar als alleenstaande vrouw. En dat had toch wel een beetje een soort stigma. Uiteraard is dat veranderd in de loop der tijden. Maar zeker in het begin had je dus dat het toch wel moeilijk ging. En ook heel veel van deze vrouwen vertrokken. Die hadden kinderen in hun eigen samenleving. Mijn moeder bijvoorbeeld, die was getrouwd, was gescheiden. Had een zoon daar en die heeft ze achtergelaten. En ik merkte in de loop der tijden dat dat toch wel heel pijnlijk was voor haar. Dat ze haar kind toch wel heel jong heeft moeten achterlaten. En vooral bij haar, want ze was heel bang om te vliegen. Dus ze is nooit meer teruggegaan. Oh, ze is nooit meer teruggegaan. Nee, ja. Dus hij kwam vaker naar Curaçao. Nou, het duurde toch wel een tijdje voordat ze elkaar hebben gezien. Dus ze zeiden van die, misschien een droevige verhalen inderdaad. Van migratieverhalen. Waarin mensen door sociale omstandigheden vertrekken. En een nieuw bestaan proberen op te bouwen in het nieuw land. Mm-hmm. Met alle gevolgen van dien. Ja. Want u bent een barrel child, hè? Barrel child waren dus de kinderen die achtergebleven waren. Dat was dus uw broer. Ja. Barrel child. Barrel child, waarom wordt dat zo genoemd? Omdat ze producten, allerlei kleren en goederen en speelgoed stuurden de ouders dan, of de moeder dan, naar de kinderen toe. Om een beetje ook om het geweten waarschijnlijk ook een beetje te sussen. Ja. En er is toch wel heel veel onderzoek naar gedaan. Naar dus hoe deze barrelkinderen het hebben overleefd en wat hun ervaringen waren. Mm-hmm. In de loop der tijden. En het bleek inderdaad dat ze toch wel met emotionele problemen kampten. Inderdaad, hun ouders, ze wisten niet wanneer ze hun moeder terugkwamen. En zeker daarna, vooral, want nu praat ik een beetje in de jaren 60, 70... Mm-hmm. Waarbij je dus krijgt dat mensen illegaal naar landen gaan. En dat ook gevolgen heeft uiteraard, want door allerlei sociale media is er wel contact te behouden. Maar iedere keer wordt er gezegd, ik kom terug. En voor zo'n kind is het toch wel heel frustrerend. Omdat het toch wel niet zo is zoals ze dat zien. Dus het systeem van barrelkinderen, mm-hmm, is in de periode van mijn moeder inderdaad ontstaan. Maar het heeft zich toch wel ontwikkeld. Langer voorgezet. Lang voorgezet, inderdaad. Ja. Heeft u het daar wel eens met uw broer over gehad? Nee, mijn broer is overleden. Oh. Ja. En ik heb wel gemerkt dus dat hij heel blij was om mijn moeder weer terug te zien na al die jaren. En mijn moeder ook, toen hij overleed, want hij heeft overleed voor mijn moeder, was het ook heel pijnlijk voor haar. En daar heb ik wel met haar over gesproken. En ze vertelde inderdaad dat ze heel veel verdriet had, dat ze haar kind toch wel had moeten achterlaten, heel klein, bij haar eigen moeder. En dat het zo lang geduurd is voordat ze elkaar weer hebben kunnen zien. Ja. Beste luisteraar, het is 14:15. Je luistert naar de Nacht van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de regie zit Manasse Evertsen. En bij mij zit cultureel antropoloog Rosemary Ellen. Het lijkt me inderdaad zwaar om inderdaad zo'n oversteek te moeten maken. Ja. En ja, dat volgens mij geldt dat voor heel veel dienstbodes destijds. Inderdaad, zeker. En tegenwoordig, zoals ik gezegd heb, heeft het systeem zich ook voorgezet. Vooral wat betreft dus mensen die nu illegaal of zonder de juiste documenten zich vestigen. Mm-hmm. Vooral vrouwen uit Jamaica en andere landen uit het Caribisch gebied. Want wat het merkwaardige is, dus dat in de jaren 60, 70... of laten we het nog een beetje laten gaan. In de jaren 90 zie je dus dat heel veel mensen naar hier vertrekken, omdat de situatie, economische situatie niet zo goed is. Maar dat je toch wel migranten krijgt die van uit de regio komen en die zich vestigen op Curaçao. Dus dat is het merkwaardige. Mensen vertrekken, maar ja, er komen ook andere mensen. Ja, mensen nemen elkaars plek in. Ja, klopt. Ja. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je heel moeilijk kan spreken, toch, van één Curaçaose identiteit? Inderdaad, dat is een heel goede vraag. En daar komt heel vaak naar voren, vooral bij bepaalde talkshows, zie je dus dat mensen zeggen, ja, deze migranten komen met hun cultuur en ze willen onze cultuur laten verdwijnen. Dus de discussie is er ook, inderdaad. Maar ik denk dus dat wij in de loop der tijden toch wel hebben geleerd om met elkaar samen te leven. Hoewel het soms moeilijk kan zijn, maar je merkt wel dus dat mensen toch wel proberen met elkaar samen te leven en van elkaar leren. Zoals ik zei in het begin, was het carnaval was heel belangrijk. Maar je leert ook, je ziet ook bijvoorbeeld dat ze andere culturele elementen van elkaar overnemen. Het eten, bijvoorbeeld Surinaams eten, is ook heel populair op Curaçao. Ja, zeker. Je hebt heel veel Surinaamse restaurants. En mensen, de lokale mensen gaan daar ook naartoe om te eten. En het onderwijs en de zorg hebben Surinamers natuurlijk ook een rol gespeeld. Een belangrijke rol gespeeld, ja. Ja. Wat heeft u precies gestudeerd in Nijmegen? Ik heb dus culturele antropologie gedaan. Ja. Mm-hmm. En culturele antropologie houdt in dus dat je de studie, de cultuur en de cultuur bestudeert in de ruimste zin des woorden. Niet alleen maar culturele expressie, maar de hele manier van denken en handelen van mensen. En in dat kader dus heb ik als cultureel antropoloog ook gewerkt op Curaçao. Mijn benadering was meer een historische culturele antropologie. In de zin van historische antropologie, waarbij dus je de cultuur binnen een historische context plaatst. En in dat kader heb ik bijvoorbeeld, toen ik mij vestigde op Curaçao, ben ik ook begonnen om verhalen en narratieven van mensen te verzamelen die teruggaan in de geschiedenis. En dus voornamelijk de narratieven waarvan je dus heel weinig over hoort. En dat zijn de verhalen van meer de volksklasse. En in die verhalen zie je ook dus dat er gesproken wordt over het verleden. Mensen krijgen deze verhalen ook mee. Dus het gaat niet alleen maar over gewone verhalen, maar het gaat ook over levensverhalen, levensgeschiedenissen van mensen. En die heb ik dan verzameld in de loop der tijden. Waarin de mensen dus en in sommige van die verhalen gaan mensen ook terug in de geschiedenis. Het zijn levensverhalen die ze van hun voorouders hebben geleerd. En die ze overdragen als verhalen die belangrijk zijn om aan de volgende generatie over te geven. Orale vertellingen. De orale vertellingen. Die hebben natuurlijk best een belangrijke rol gespeeld in de geschiedschrijving, tussen haakjes, voornamelijk Afrikaanse mensen. Ja, zeker, want dat is een heel belangrijk onderdeel van de Afrikaanse cultuur. Dat ze toch wel de levensgeschiedenis, de levensverhalen proberen vast te houden en die door te geven aan de volgende generatie. En daar werd in het verleden veel minder onderzoek naar gedaan. Ik moet wel zeggen dus dat voor mij mensen als Brendeker en Pater Brendeker, hij was een Dominicaanse priester, en Alice Juliana, die hebben dat heel veel van die verhalen ook verzameld. En toen ik mij ook bezig ging houden, heb ik ook een paar van die verhalen ook kunnen vastleggen. En voor mij was het ook interessant om te weten, want zij hebben dat in de jaren 50, 60 gedaan. Ik ben daarmee begonnen in de jaren 80. En en soms zie je dus dat die verhalen worden, de manier waarop ze worden overgedragen, dat daar soms wat veranderingen in zit, maar soms ook dat het dezelfde verhalen zijn. En voor mij is dat ook heel, heel belangrijk, omdat het ook laat zien dat deze verhalen via generatie op generatie worden overgedragen. En ook binnen mijn onderzoek, als ik bijvoorbeeld eenzelfde verhaal kan vastleggen die bijvoorbeeld in een andere deel van het eiland is gebezigd, in vergelijking met wat Alice en Brendeker hebben gedaan op een ander deel van het eiland. Dus dan zie je toch wel een verspreiding over het eiland, dus eiland zelf. Dus. Wat voor type verhalen zijn dat? Er zijn allerlei soorten verhalen. Gewoon volksverhalen, Anansi-verhalen, zoals we die ook in Suriname kennen. Maar ook ander soort verhalen. Ook liederen. Liederen die de geschiedenis ingaan. Maar je hebt ook levensverhalen. Dus verhalen die verteld worden door de ouders aan de kinderen. Maar dat gaat ook veel verder geschiedenis in. Dus ik heb bijvoorbeeld verhalen van een mevrouw die ik geïnterviewd heb. Die was in 1883 geboren. Mm-hmm. Maar ze had verhalen bijvoorbeeld van haar vader, die tijdens de slavernijperiode is geboren. En die vertelde dan hoe dus na het avondeten, dat de vader hun vertelde hoe het was om in die periode te leven. Hij was een kindslaaf, in de zin van, hij was toen heel jong. Maar dus een keer kwam iemand van de stad, die kwam bij zijn moeder en bij de slaveneigenaar. Of de slaveneigenaar kwam bij de moeder en zei, jouw zoon, die moet bij een dokter gaan werken. En toen zei de moeder, maar als hij gaat vertrekken, dan zie ik hem nooit meer. En de slaveneigenaar, dan moet je niet zo zien, want die meneer is een dokter, dus hij zal wel goed behandeld worden. Mm-hmm. Dus dat geeft ook wat inzicht in hoe het hele slavernijverleden inderdaad zeker tegen het einde ook een rol heeft gespeeld. En de positie van jongeren, zeker, die slaaf gemaakt waren, hoe die positie was. Want in die periode was het ook zo dat slaafgemaakte kinderen niet gescheiden mochten worden van de moeder. Maar het gebeurde toch. Het gebeurde toch. Ja. Die orale vertelvorm, die wordt eigenlijk werd heel lang niet gezien binnen de sociale wetenschappen. Of meer de geschiedenis, inderdaad. Maar ook de sociale wetenschappen die zich meer richten op het heden. Maar binnen de sociale wetenschappen heb je inderdaad ook het deel dat zich richt op het verleden. Een sociaal-historische geschiedenis. En die gaan wel te werk met narratieven. Ja. En dus ik zei al, mijn specialisatie was antropologie. Meer historische antropologie, historiserende antropologie. Dus dat betekent inderdaad dat je dan toch weer de geschiedenis moet ingaan. Want antropologie, de ontstaangeschiedenis van antropologie is heel vaak geweest dat antropologen in westerse antropologen, die gingen in niet-westerse samenlevingen. Die gingen dus de cultuur bestuderen. Maar dan vroegen ze ook informatie over het verleden. En heel vaak was het verleden niet opgeschreven, maar het was toch wel vastgelegd in het geheugen van de mensen. Ze hadden speciale technieken om toch wel de geschiedenis vast te houden. Ja. Of speciale mensen ook, die de geschiedenis kenden en die dan de geschiedenis overdroegen aan de jongere generatie. Dus dat... binnen de antropologie heb je dus dat ook geleerd. Ja. Hoe om te gaan met de geschiedenis die niet is vastgelegd in geschreven bronnen. Ja, want je zou denken, na al die jaren dat iemand een verhaal vertelt, dat het verhaal natuurlijk verwatert op een bepaald punt. Dat hoeft niet zo te zijn. Als die verhalen heel belangrijk zijn of gevonden worden voor het voorbestaan van de groep, dan blijven deze verhalen bestaan. Hè? Want je hebt in heel veel, en als ik het kan refereren naar Afrikaanse samenleving, dat je specialisten hebt, soms de griots. Mm-hmm. Hè, die zijn gespecialiseerd om de verhalen vast te houden en die door te geven aan de volgende generaties. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel verhalen vastgelegd van koninkrijken en van andere vormen van bestaan. Mm-hmm. Die van generatie op generaties zijn overgedragen. De griots zijn een beetje de orakels. Ja, de orakels, zoals ik u net heb aangekondigd. Ja, ik zal het niet zo benoemen. Want er zijn er meerdere uiteraard die dat ook hebben gedaan. Maar het is belangrijk inderdaad dat deze verhalen worden vastgelegd. En ook door de jongere generaties inderdaad worden bekend en begrepen. Ja. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. En ik ben benieuwd wie dat voor u is. Ja. Mijn Caribische held zijn de vrouwen die ook gestreden hebben tijdens de opstand. Daar hoor je heel weinig van. Van 30 mei. 30 mei ook, maar zeker van 1795. Ja. Je hoort inderdaad dat er vrouwen gestreden hebben. Maar heel weinig kom je de namen terug. Mm-hmm. Wat je wel hoort is een zekere Sabalika, maar zij was geen slaaf gemaakt. Ze was een vrije vrouw, mm-hmm, die zich ook aan de strijd heeft vastgebonden. Van eerdere slavenopstanden. In 1716 was er een slavenopstand op Rif Saint Marie. Mm-hmm. En daar is wel de naam van een vrouw genoemd. Haar naam was Maria. Haar naam is wel genoemd in de documenten als iemand die ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Dus het zijn vrouwen voor mij die een heel belangrijke rol spelen. Want ook inderdaad, als je dus de gendergeschiedenis bekijkt, zie je dus dat heel vaak dat mannen, het al heel vaak om mannen gaat en heel weinig over vrouwen. En terwijl ze ook een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkelingen van de samenleving, maar ze komen niet vaak ter sprake. Hoe komt dat? Nou, het is heel vaak zijn dus is men van uitgegaan dat vrouwen hun manier, hun leven was min binnenhuis. En ook het feit dus dat heel vaak historische mannen waren die vonden dat de politieke geschiedenis heel belangrijk was. En dat men ook heel weinig aandacht ging besteden aan vrouwen. Want ja, daar kreeg je... Ja, dat was niet bijzonders. Waar je het wel over vrouwen had soms, wanneer vrouwen bepaalde eigenschappen manifesteerden die ze associeerden met mannelijke eigenschappen. Dan zie je wel dat vrouwen dan terugkomen in de geschiedschrijving. Maar heel vaak toch wel weinig. Ja, want wat was de rol van die vrouwen in het verzet? Dus dat is belangrijk in de gang. Niet alleen maar als ondersteuning. Ze hebben ook een belangrijke rol gespeeld. En daar moet ook meer onderzoek naar gedaan worden, inderdaad. Dus daar moet meer onderzoek vanuit de documenten gedaan worden om na te gaan welke rol vrouwen in hebben gespeeld, behalve het ondersteunen van mannen, bijvoorbeeld met eten, koken en dat soort dingen. Mm-hmm. En dus dat ze ook een rol hebben gespeeld. Maar je merkt in bepaalde documenten dat er toch wel verwezen wordt naar hun rol, dat die meer is dan alleen maar ondersteuning ook. Maar daar moet in meer onderzoek, meer diepgaand onderzoek naar gedaan worden. Ja. Waarom is het belangrijk om hierover na te denken, over de rol van vrouwen in het verzet? Zeker, ik denk heel belangrijk, omdat ja, wij vormen toch wel een belangrijk onderdeel van de samenleving. En het laat ook zien dus dat vrouwen ook hun rol, dat zij ook een heel belangrijke rol hebben gespeeld in bepaalde ontwikkelingen die de samenleving hebben meegemaakt. En dat het niet alleen maar om mannen ging, uiteraard. En ik denk ook voor de jongere generatie is dat ook belangrijk om dat te zien. Het geeft ook een vorm van empowerment bij de jonge vrouwen ook. Hè? Ja, dat die vrouw ziet van, hey, ik kan... Ja, ik kan ook, inderdaad. Het gaat niet alleen maar om mannen die... die gestreden hebben, maar ook dat vrouwen ook gestreden hebben. En door hun strijd ook, dat er veranderingen zijn opgetreden in de samenleving. Want je zou bijvoorbeeld zeggen in 1795, dat de opstand van 1795, dat de slaafgemaakten niet direct vrij waren, maar ze hebben toch wel mensen alert gemaakt, dus dat er iets mis was in de samenleving. En ze hebben toch ook enigszins ook laten zien, of door hun optreden, dat er veranderingen dienen te worden gebracht. En dat zie je ook in bepaalde wetten, voor wat betreft eten en kleding. En in de loop der tijden dat de hele discussie over emancipatie en vrijheid ook begint te manifesteren. Dus het heeft toch wel veranderingen meegebracht in de samenleving. Ja. Beste luisteraar, u luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen, in de regie zit Manasse Evertsen. En mijn gast vanavond is de cultureel antropoloog Rosemary Ellen. Mocht je vragen hebben aan Rosemary Ellen, dan kunt u bellen op 0800 1121 of een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. U bent over sterke vrouw gesproken. 3 jaar geleden benoemd tot bijzonder hoogleraar. Ja. Op uw 70ste, hè? Ja. Dat is vrij bijzonder, toch? Ja, vrij bijzonder. Zo kan ik het ook stellen, inderdaad. Ik denk dat het... En ik moet wel stellen dat toen ik dat gezegd werd, had ik er wel over nagedacht. Want ik bedoel, ik wil ook met mijn kleinkinderen op stap en leuke dingen doen. Mm-hmm. Dat wil ik ook. Ook belangrijk. Want het komt wel met zijn verplichtingen, uiteraard. Hè? Maar waarom heb ik het toch aangenomen? Want ik vond het toch wel belangrijk, zeker voor de jongere generatie, dat ze kunnen zien dat door veerkracht, ja, want het is niet zo gemakkelijk gegaan, door veerkracht te tonen, dat je toch wel dingen kan bereiken. Dus dat vond ik wel belangrijk, om dat te laten zien. En ook om een beetje de weg te openen voor de jongere generatie. Want soms gaat het niet zo gemakkelijk. Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden, uiteraard. En ik vond het belangrijk om, ondanks mijn leeftijd, toch wel te accepteren. En zo toch wel de weg te openen voor een jongere generatie. En ook de jongere generatie te laten zien dat door veerkracht, enorme veerkracht, dat je toch wel bepaalde dingen kan bereiken. Want het is niet zo gemakkelijk, dat moet ik wel stellen. Nee, maar is het ook niet een mooi symbool voor wat oudere mensen? Ik denk het ook, inderdaad. Laatst las ik op LinkedIn dat een jonge dame, die zei dus dat haar grootmoeder op 70-jarige leeftijd haar promotie ging doen, haar dissertatie ging schrijven. En toen zei ik, schreef ik, ik ken die persoon niet. Ik zei, jouw grootmoeder is een bijzonder mens. En bijzonder in de zin van dat ze ook een rolmodel is voor jongere mensen, maar ook voor oudere vrouwen. Want heel vaak zie je dus dat de discriminatie ten aanzien van oudere vrouwen, want dat is een heel ander iets, dat ook heel groot is. Want men denkt, ja, oudere vrouwen, ja, die zijn oma's, die moeten met hun kleinkinderen omgaan. Terwijl bij een oudere man zie je dat dat minder is. Daar wordt minder over nagedacht en minder over gesproken, inderdaad. Men vindt bijvoorbeeld een oudere man die bepaalde positie heeft in de samenleving, vindt men toch niet zo raar. Maar de oude vrouw zie je inderdaad, daar wordt wel een beetje scheef naar gekeken. Ja, maar des te mooier dus, dat u... Dat zijn mijn overwegingen. Dat zijn mijn overwegingen om toch wel barrière te doorbreken. Ja, bepaalde, daarom heb ik ook bijvoorbeeld een lied gekozen van de Griot, een vrouwelijke Cora bespeler, die ook genderbarrières heeft gebroken. Ja, zeker. Ja. Ik ga die zo afspelen. Maar voordat we dat gaan doen, wilde ik het met u hebben over 30 mei. Ja, 30 mei. 30 mei, dat is, het is hier inmiddels 31 mei waar we nu zijn, het Europese deel van Nederland. Maar op Curaçao is, is 30 mei een bijzondere datum. Ja, het is een bijzonder datum. Nog steeds zie je dus dat mensen dat bezien als een datum waarin Willemstad verbrand is. Maar er is ook een andere kant. Dus je hebt ook mensen die dat zien als een soort keerpunt in de samenleving. En 30 mei heeft laten zien dat ondanks de afschaffing van de slavernij, ondanks bijvoorbeeld dat in 1949 mensen hun algemeen kiesrecht hebben gehad, in 1954 statuut, dat er toch wel bepaalde sociale aspecten waren die niet zo goed waren. Het heeft ook een rottigheid van de samenleving laten zien. Ja. In de zin van dat mensen vonden dat hun situatie niet goed was. Het begon als een arbeidersconflict, maar daarna liet het heel veel zien van de sociale afstandigheden die mensen meemaakte in de samenleving. Die men meer over het manifesteerde dat. Dat was een katalysator. Ja, het was een katalysator in de zin. Ja. Want er was dus een staking op 30 mei 1969 van werknemers van de Shell. Ja, het was zo. Dus het begon als een arbeidsconflict. Ja. Want sommige mensen die voor de Shell werkten, die waren ontslagen inderdaad. En die werden dus bij een onderaannemer ingehuurd, maar voor een veel lagere salaris. Dus dat werd inderdaad, mensen waren daar boos om en men ging dat protesteren. Maar nagelang de protesten zich verbreden, zie je dus dat er andere omstandigheden naar voren kwamen. En dat zag je ook aan de slogans die werden gebezigd. Bijvoorbeeld slogans als weg met het kapitalisme of weg met de Nederlanders. Er werd ook een soort anti-koloniale strijd. En ook een sociale strijd dus vanuit het denken. Of pang irrespect, brood en respect. Het ging niet alleen maar pang is geld wat je dan krijgt, eten. Maar respect ook. Dus dat is meer het spirituele, sociale aspecten van het leven. En dat werd inderdaad ook gebezigd. Dus je ziet het nagelang dus de strijd zich voortbewoog, dat er meer aspecten, meer motiverende aspecten naar voren kwamen. En dat hebben de mensen ook gebezigd. En dan zie je dus na 30 mei dat er ook heel veel aandacht werd geschonken aan bijvoorbeeld de zwarte cultuur, ook met sociale Sociale wetten kwamen er. Voorheen kon iemand dus gewoon ontslagen worden zonder dat er niks gebeurde. Maar daarna kwamen sociale wetten waarbij dus de positie van arbeiders toch wel meer bewaakt werden. Dus je ziet allerlei veranderingen. Dus vandaar dat ik ook zeg dat 30 mei een keerpunt geweest is in de Curaçaose samenleving. Want hoe waren die verhoudingen daarvoor? De verhoudingen waren inderdaad dat je nog steeds de etnische aspecten, die kwamen toch wel duidelijk naar voren. Wie kreeg de betere banen, waren meestal de lichtgekleurde Curaçaoenaar. En dat kwam ook naar voren inderdaad. Want tijdens de 30 mei-revolte, dus dat mensen ook dit soort fenomenen aankaarten. En dat ze dan ook de nadruk legden op de kleur, het kleurverschillen en de positie die kleur gerelateerd waren aan kleurverschillen. Dus het was een strijd die heel veel sociale aspecten naar voren bracht. En dat werd ook in een onderzoek. Daarna is er een onderzoek gedaan door Willem Anderson en Russell Dines. Die hebben dus de precondities onderzocht. Mm-hmm. Waarom zo'n opstand als 30 mei zou kunnen ontstaan. En ze hebben inderdaad ook benoemd dus dat die sociale verschillen, die waren enorm groot. En sociale verschillen die ook kleurgerelateerd waren. Dus je zag toch wel een grote groep van donkergekleurde mensen die toch wel in een slechte sociale positie, nog steeds in een slechte sociale positie leefden. Ja, want hoe zag hun positie eruit? Nou, inderdaad, weinig of geen werk. Of als ze werk deden, was dat een werk die niet goed betaald werd. Dus dat waren dus ontwikkelingen, onderwijs, minder onderwijs, slecht onderwijs. En dat soort fenomenen die daarbij ook een rol hebben gespeeld. Dus daar dus ook hebben bijgedragen. Bijvoorbeeld Amador Nita is een van schrijvers geweest. Die heeft ook het aangekaart en ook beschreven in zijn boeken. De sociale omstandigheden waar heel veel mensen moesten leven. Ik zeg maar een voorbeeld. In een periode was je bijvoorbeeld waar de Shell-mensen woonden. Bijvoorbeeld op Rio Canario Julianendorp kan je als lokale Curaçaoenaar niet zomaar binnenkomen. Er was een hek met een portier waarbij je dus je moest melden. En wie daar heel vaak kwamen, waren dus de mensen die daar werkten als dienstbode of als tuinman. Die waren dan, die konden dan maar zomaar binnenkomen, kon je dat niet. Dus dat waren toch wel bepaalde dingen die een beetje verroken naar een soort apartheidssysteem. Zou je ook kunnen stellen. En die dan toch wel laten zien dus dat bepaalde ontwikkelingen, zeker na de afschaffing van de slavernij, dat ze toch wel zijn blijven voortbestaan in de Curaçaose samenleving. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat zijn ook wat je noemde nawerkingen van slavernij. Want bij de afschaffing van de slavernij zag je dus dat, wie kreeg dan bijvoorbeeld een vergoeding, waren dus slaveneigenaars die vergoeding kregen. Een groot deel van de bevolking die had een hele slechte startperiode. Een slechte startperiode, maar ook die zich manifesteerde in onderwijs, slecht onderwijs, met minder mogelijkheid om vooruit te komen. Je zag dus bij de komst van de Shell dat enigszins heeft een rol heeft gespeeld. Dat de mensen beter wat beter konden verdienen. Maar het was toch wel dat 1949 dat mensen iedereen kon stemmen. En dat is toch wel een heel belangrijk onderdeel van je burgerrechten. Ja, en natuurlijk heel gek, want hier in dit deel van het Koninkrijk kon het al veel eerder. Je kon het 1919 eerder. Was het algemeen kiesrecht. Ja. En daar toch wel 30 jaar daarna dat er algemeen kiesrecht was. Dus zowel mensen, want voorheen had je dus een moest je een bepaald moest je een bepaald bedrag aan belasting betalen. En ook moest je onderwijs, hoger onderwijs hebben, zevende klas ULO of zo, dat je dan kon stemmen. En de meeste mensen hadden dat niet, uiteraard. Dus en vrouwen uiteraard konden in die periode helemaal niet stemmen. Dus het was toch dat die periode in dat jaar dus dat algemeen kiesrecht werd met algemeen kiesrecht is gekomen, waarin iedereen kon kiezen. En nog in die periode zie je dus dat mensen het heel moeilijk hadden om te weten op welke mensen ze konden kiezen. Ja. Er kwamen natuurlijk ook veel mensen van buiten Curaçao voor de Shell werken. Wat was hun positie ten opzichte van de Afro-Curaçaoenaar? Dus dat is ook een heel belangrijk aspect geweest. In de zin van je had dus van de Surinamers had je dus dat mensen als artsen kwamen. Maar ook als leerkrachten en verpleegkundigen. Ik zei ook dus de mensen van de Engels sprekende eilanden. Je had van mensen die uit Barbados die toch wel een beetje hogere opleiding hadden. Dat ze bepaalde positie kregen. Maar ja, maar ook zoals ik net noemde ook vrouwen die als dienstbode te werk kwamen. Dus dat is ook een heel lage positie uiteraard als je dat bekijkt binnen de sociale kader. En, maar je hebt ook mensen die, de Portugezen die kwamen daar ook. Die kwamen ook als arbeiders te werk. En je had ook mensen die bijvoorbeeld een zaak wilden beginnen, een bedrijfje wilden beginnen. Dus dat geeft ook een ander. Dus je had een hele variatie van mensen die een bepaalde sociale positie hadden in de samenleving. En in het begin zag je dus dat ze toch wel een beetje van elkaar verwijderd waren. Maar later, zeker de tweede en de derde generatie, zie je toch wel dat er meer toenadering is in de samenleving. Ja, maar heeft dat bij Trintali Mei ook een rol gespeeld? Dat sommige groepen bevoordeeld werden ten opzichte van de zwarte Curaçaoenaar? Maar je had inderdaad ook dus dat bijvoorbeeld Surinaamse mensen bijvoorbeeld in de vakbondswereld een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Surinaamse en Engelstalige mensen die een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de vakbondswereld. Dus die verstuiving heb je ook. Hè? Dus het is niet alleen maar dus dat onderscheid die je gemaakt, maar er is ook een culturele bestuiving. Ja, precies. Ja. En kennisbestuiving. Mensen leerden van elkaar. Van elkaar, ja. Ja. Kunt u zich nog iets herinneren van die ongelijkheid? Toen ik klein was of zo? Ja, dat was inderdaad eigenlijk een heel. Ja, toen ik opgroeide, toch wel als normaal gezien. Hè? Mm-hmm. Het ging ook gepaard met armoede en armoedeverschijnselen. Wat je kon veroorloven of niet. En bijvoorbeeld, ik ging naar een middelbare school. En dan merk je dus dat toch wel de meest rijkere personen waren altijd wat licht gekleurde. Die konden zich veroorloven om met vakantie te gaan. Wij konden dat niet. Of die konden zich veroorloven om leuke kleren te kopen. Ja, wij konden dat niet. Dus dat soort fenomenen heb ik wel meegemaakt uiteraard. En vooral wanneer je wat jong bent en wil uitgaan en ook op vakantie wil gaan of zo. Dus dat speelt een rol. Dus dan besef je wel dus dat je niet zo rijk bent, inderdaad. Nee, dus huidskleur was ook... Een lichtere huidskleur was vaak ook gekoppeld aan een hogere sociale klasse. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe is dat en nu? Ik denk ook in heel veel landen van het Caribisch gebied. Hè? Dus dat lichtere huidskleur ook geassocieerd wordt met een betere sociale positie. Want dat is inderdaad ook, merk je dus als je de geschiedenis bekijkt, dan merk je dat dat ook een belangrijke pre is geweest. Dus een lichtere huidskleur is een belangrijke pre. Geeft jou bepaalde privileges in de Caribische samenleving. Ja. Hoe is dat nu op Curaçao? Wat minder, inderdaad. Maar er zijn toch wel banen waarin toch wel naar gekeken wordt naar huidskleur. Zoals? Bijvoorbeeld bepaalde banen waarin je mensen moet... Wat ze noemen de representative banen. Hè, waar je mensen moet aankondigen of mensen moet... Dus gewoon een beetje representatieve banen. Banen, banen waar je eigenlijk voor de schermen staat. Of op een podium staat om mensen... Voornamelijk bij de service. Maar ja, het zijn toch wel heel... ticklish gesprekken. In de zin van... je kan het niet zomaar bewijzen, uiteraard. Het is iets dat je voelt. Ja, het is wat je voelt. En bijvoorbeeld... het is nog steeds zo dat... bijvoorbeeld mensen die... bijvoorbeeld een locks hebben. Mm-hmm, dreadlocks. Dreadlocks. Dat ze heel lang... niet bijvoorbeeld... bij de banken mochten werken. Tegenwoordig is dat aan het veranderen, uiteraard. Ik denk dat mensen ook mondiger zijn geworden. Maar heel lang in bepaalde banen, die ze representatieve banen... dus waar je dus voor loketten staat en waar je mensen moet... te woord moet staan. Te woord te staan, ja, inderdaad. Dat, dat er wordt gekeken naar je uiterlijk, hoe je uiterlijk eruit ziet. Ja. En ontkroeste haar... was in die periode toch wel representatief. Ja. Ik herinner me een keer was een dame... die werkte voor de televisie... en die had haar in een Afrikaans model... van die scheidingen gemaakt. En allerlei bolletjes had gekamd. En die had de reacties moeten zien van de mensen. Dat was niet representatief. Hoe kan zo iemand het maken om voor de televisie als presentator... Ja. Met zo'n kapsel naar voren te komen? Dus, heb ik in Suriname ook meegemaakt op school. Was er een jongen die dreadlocks had... En bij mij ons op school, er moest altijd zijn haar in een soort van, hoe noem je dat, zo'n panty. Ja, om het bij elkaar te houden, want ze vonden het gewoon niet netjes. Ja. Maar dat is ook inderdaad het koloniaal denken. Want ik herinner me een keer dat er in Ghana een hele discussie was over een jonge man. Mm-hmm. Die ook een dreadlock had op school. En mocht hij niet aan die school gaan. Dus de ouders die hebben dus de regering of de schoolleiding voor het gerecht gedaan. En toen mocht het wel, inderdaad. Ja, hardnekkig is dat eigenlijk, hè? Die denkbeelden. Ja, en die gaan niet zo gauw weg, inderdaad. Nee, want wat is het de erfenis van Trinidad en mei, als je dan hierop... Ja. De erfenis van 13 mei is wel dus dat mensen wat bewuster zijn geworden van zichzelf. Zeker de zwarte bevolkingsgroep, want dat zag je in allerlei manifestaties. Het was ook in die periode dat er men ook meer en meer tevoorschijn kwam om iemand als Tula als held te herdenken. Mm-hmm. Dus dat ging ook gepaard met het bevestigen van bepaalde mensen als held... die voorheen niet werden gezien als held... Mm-hmm. maar die gezien werden als boerdoegoes. Mm-hmm. Dus mensen die heel nare dingen hebben gedaan. Mm-hmm. En het ging ook gepaard met het zoeken naar een zwarte identiteit, het meer zoeken naar de zwarte identiteit in allerlei vormen, expressievormen, maar ook bijvoorbeeld in expressievormen zoals muziek en dans, maar ook in tekeningen, in schilderijen en dat soort dingen. Dus het was wel een proces van bewustwording, culturele bewustwording, dat heel lang vrouwen gingen hun haren minder ontkroezen. Mm-hmm. En dus de afro-kapsel werd ook heel belangrijk gezien. En, maar dat was ook, Trinidad de Mei kan je ook niet loszien van bepaalde ontwikkelingen, bepaalde sociale bewegingen die er globaal zijn. Hè? Bijvoorbeeld de Black Power beweging in Amerika, maar ook in het rest van het Caribisch gebied. Maar ook in Nederland had je bijvoorbeeld bepaalde uitingen ten aanzien van de traditionele conservatieve denkwijze. Ik bedoel, ik kwam hier in augustus 69 hier studeren. Mm-hmm. Was bijvoorbeeld vlak na de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam. En dat waren allerlei ontwikkelingen die ook wereldwijd bestonden. En die ook 30 mei hebben beïnvloed. Dus zeker ook op Curaçao. Dus Curaçao, de bewegingen stonden niet los van wat er elders ook gebeurde. Interessante connectie. De bezetting van het Maagdenhuis. Ja, want ik kwam hier in augustus. Mm-hmm. En ik dacht net die periode had hij dus de Maagdenhuisbezetting, inderdaad. Dus, en dat ging ook. En in Nijmegen, dus ik heb eerst in Amsterdam gestudeerd. Daarna ben ik naar Nijmegen gegaan. En in Nijmegen was het ook, inderdaad, die sociale bewegingen. De meer democratisering, zeker in universiteiten. En dus waarin dus mensen die zich toch wel als een underdog zich voelden, behandeld voelde, dat ze zich die opkomen voor hun eigen rechten. Ja. We gaan na het uur, althans het nieuws van 3 uur, nog even verder. Maar u heeft een nummer meegenomen. Ja. Van Tanya Cross. Van Tanya Cross, Captive du Chant is het. Voor mij was heel belangrijk waarom ik dat lied heb gekozen. In de zin is het taboelied, Tillilele. En het is de eerste opera ook in Papiamento. En gezongen door een zeer belangrijk figuur, Tanya Cross. Hè? Ja, die onlangs ook een lintje heeft gekregen. Hè? Klopt, ja. Bijzondere vrouw. Ja. Laten we even luisteren. Ja. Hallo, ik ben Tanya Cross. En vandaag ga ik een aria zingen uit de opera Katibu di Chong, Slaaf en Meester, van Rendel Corson, met de teksten van Karel de Hazet. Deze opera gaat over de slavenopstand op Curaçao en hoe wij middels muziek dan eigenlijk tot elkaar kunnen komen. Dit doe ik met leden van het Radio Philharmonisch Orkest en Ernst Munneke op de piano en Roel Kalister op tamboe. Dit nummer en deze opera is een ode aan mijn cultuur. En dat is de gezamenlijke geschiedenis ook van wij allen hier in het Koninkrijk. Mi mister scorre a uomo Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump noemt het een schande dat hij door een jury schuldig is bevonden in de zwijggeldzaak tegen hem. Hij zegt dat de rechtszaak gemanipuleerd is door de regering Biden en dat de rechter corrupt is. De jury oordeelde dat Trump schuldig is aan alle 34 aanklachten tegen hem. De zaak draaide om het zwijggeld dat hij betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels en dat hij in zijn boekhouding wegschreef als juridische kosten. Trump zegt dat hij zeer onschuldig is en dat de bevolking zich op 5 november zal uitspreken. Dan zijn de presidentsverkiezingen. Bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde iets na 11 uur gisteravond bij station Bijlmer Arena. De 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en zoekt nog naar de dader. Het demissionaire kabinet komt versneld met een strategie tegen Russische dreiging op de Noordzee. Dat bleek gisteren tijdens een Kamerdebat. Verschillende partijen maken zich grote zorgen over mogelijke Russische sabotageacties die Nederland zouden kunnen lamleggen. Bijvoorbeeld als gasleidingen, stroom- of internetkabels worden kapotgemaakt. Volgens minister Ollongren worden Russische schepen al goed in de gaten gehouden. Maar de komende maanden komt er een uitgebreidere strategie. De hellingen van de parkeergarage in Nieuwegein die afgelopen weekend zijn ingestort, zijn de afgelopen jaren niet gecontroleerd. Met de parkeervloeren gebeurde dat wel, omdat die van hetzelfde type zijn als die van een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Maar de hellingen in Nieuwegein hebben een andere constructie en daarom was er geen reden om ze te controleren, schrijft het gemeentebestuur van Nieuwegein aan de gemeenteraad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt hoe het kan dat ze toch zijn ingestort. Het weer, vannacht nog een enkele bui, minimaal rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne. In de regie zit Manasse Evertse. En mijn gast vannacht is Rosemary Ellen, cultureel antropoloog. Caribisch Netwerk. Wat een prachtig nummer was dat. Ja, ja, ik vond het ook, ik vind het ook heel mooi. Maar ja, het is niet helemaal uitgespeeld. Helaas niet, inderdaad. Waar gaat het over? Dus het is een boek geschreven door Karel de Hasset. Hm? Ja, Karel de Hasset? Ja, ja, ja. En daar is dus die... Ja, heeft u de koptelefoon op? Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Dus ja, het is een boek geschreven door Karel de Hasset. En dat is door Tania Cross als een aria dus, gebracht. Dus het gaat over slaaf en jong. De relatie tussen deze twee. Tussen de meester en de tot slaaf gemaakte. Ja. Ja. We hebben een beller. Dat is Rosemarie. De naam lijkt een beetje op die van nu. Goeienacht. Ja, goedenacht, met Rosemarie. Ik heb een vraag aan Rosemary. Mm-hmm. Hoe kijkt u als cultureel antropoloog aan tegen het afvalprobleem op Curaçao? Ik hoorde op de radio dat kinderen daar leren dat je die afval gewoon uit de keukenraam mag gooien. Dat je de afval gewoon uit de keukenraam mag gooien, dat is wel een beetje... Gechargeerd, maar in sommige wijken is er gewoon geen afvalscheidingssysteem. Nee, dat is niet. Is het probleem. Ja. Ja, maar, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik weet wel inderdaad dat er van de week een hele discussie is geweest over het hele afvalprobleem. En dat men daarover meer en meer gaat praten hoe je dat gaat aanpakken. Want het probleem is inderdaad dat bij de behandeling van afval... dat het heel veel geld kost. En dat heel veel problemen kan leveren voor mensen. Dus er is inderdaad veel meer over gesproken. En ik denk dat het belangrijk is, als ik mijn eigen mening over kan vragen... dat men over de afvalproblematiek zeker meer en meer over moet praten, zeker bij jongeren. Dat zij dat ook aanleren dat je niet zomaar je afval kan weggooien. En dus dat het toch wel binnen het socialisatieproces, dat men daar ook aandacht aan geeft. Helder, ja. Dat jongeren ook worden aangespoord om mee te denken in oplossingen. Ja, ja. Maar ook onderwezen worden en gesocialiseerd worden dat je dat niet moet doen. Hè? Er was in een periode dat jongeren dat werden onderwezen, bijvoorbeeld door middel van liederen. Maar dat is een tijdje niet meer gebeurd. Dus het is heel belangrijk dat ook jongeren dat van kleins af aan, dat mensen dat leren, dat het niet moet. Dat vind ik interessant via liederen, ja. Mooi, dank u wel voor je antwoord. Fijne uitzending. Dank u, dag. Dag. Interessante vraag, hè? Ja. Heel interessante vraag. En de tweede beller, of de tweede geïnteresseerde, die staat al in de wacht. Frank. Hallo, allebei. Goedenavond. Goeienacht. Goeienacht of goeiedag. Hoi. Ik heb een vraag, uiteraard. Ik heb van de week in de nacht een programma gehoord en dat ging over klassediscriminatie. Nou, is deze mevrouw cultureel antropoloog een geweldig vak. Mijn vraag is deze. Toen ik dit programma hoorde in de nacht van de week, ik denk, is het geen heilloze weg om op zoek te gaan naar de oorzaak van klassediscriminatie? Waarom dacht ik dit? Omdat ik denk dat intrinsiek in ons als mens verweven zit dat wij altijd een gevoel hebben gehad, overal, uniform, universeel, van arrogantie, van verheven voelen boven de ander. Met andere woorden, mijn vraag is aan u, mevrouw, heeft u enig idee waar dit gevoel van ons als mensen wereldwijd, van alle tijden, vandaan komt? Het is toch een zeer kwalijk gevoel, hè? Ja, uiteraard, klassenverschillen, omdat ze toch wel te maken hebben met allerlei andere aspecten. Bijvoorbeeld goed onderwijs, goed medische zorg. Zou iets harder kunnen praten. Ja, dus dat die klassenverschillen, dat ze inderdaad zich manifesteren in ook verschillen in onderwijs, maar ook in verschillen van medische zorg. Ik bedoel, in heel veel landen hangt er vanaf waar je geboren bent, dus in welk land je geboren bent. En in welke klas je bent, of je goed medische zorg van goed medische zorg kan genieten of niet. Of dat je van goed onderwijs kan genieten. Dus klassenverschillen inderdaad zijn niet alleen maar emotionele aspecten, maar het heeft ook te maken met in welke positie je hebt en welke toekomst je kan hebben. Dus niet alleen, ik bedoel, bij de donkere getinte mensen, maar zo heel erg ook in de blanke samenleving, zoals hier in Nederland. Ik vraag me dus af, wij worden toch niet geboren met een gevoel van arrogantie en verheven voelen. Ik vraag me dus af, waar komt dit gevoel vandaan, wereldwijd? Niet alleen bij de getinte mensen, zoals u aangaf. Hè, over de medische verzorging had u het over de posities. Maar het is toch wereldwijd het geval? Ik vind het zelf een gevoel wat niet bij de mensen past, maar er toch is. Is die vraag misschien te diepgaand? Of begrijpt u wat ik bedoel? Ja, ik begrijp heel erg wat u bedoelt, inderdaad. Dus dat, je wordt er niet mee geboren, hè? Nee. Iedereen maar aangeleerd lijkt het wel. En uiteraard, wanneer je sterft ook. Je hebt mensen van de sociale klasse, ze hebben wel een mooie begraafplaats. Maar iedereen die sterft, die heeft dat als een. Die heeft daar gevolgen van. Dus inderdaad, de verschillen, de sociale verschillen, die hebben toch wel effect op de mens. Ja. En. Daarom heb je ook revoluties gehad in heel veel samenlevingen die dat hebben tegengewerkt, inderdaad. Dus de verschillen, de sociale verschillen, sociale-economische verschillen en de gevolgen daarvan. Tot slot, ik denk dan zelf, als we op het punt zouden uitkomen, maar dat is een utopie natuurlijk, irreëel om het bijna te denken, maar ik denk zelf wel eens, als wij kunnen evolueren tot een gelijkwaardig gevoel wereldwijd, dan zijn we er toch? Ja, dat zou heel mooi zijn, hè? Respect u, dan is er respect overal wereldwijd. Ja. Dan zijn we er toch? Inderdaad. En de menselijkheid, dan heb je dus wel wat je noemt dus één gelijksoortige mens. Ja, en dat is heel belangrijk. Dank je wel voor uw antwoord, hè? Ja. Dank je wel. Bedankt. Dag Frank. Doei. Hey, doei. Interessante vragen. Vragen, hè? Inderdaad. Diepgaande in vragen. En die ook tot nadenken brengen. Uiteraard. Dus waar willen we naartoe met de samenleving? Ja. Waar willen we toe naartoe met de wereld? Ja, wereldwijd. Dus het gaat niet alleen maar om één samenleving, maar de wereld. De wereld. De wereld, de mensheid. De mens als mens, inderdaad. U bent ook Tinker in Residence bij de faculteit geweest. Geweest, ja. Wat hield dat in, Tinker? Dat was voor de Universiteit van Nijmegen heel belangrijk. Dus dat ze toch wel vanuit de theologie, want het is vanuit de theologische faculteit, van gedachten konden wisselen over verschillende aspecten die te maken hebben met spiritualiteit. En ik kom, omdat ik daar heb gestudeerd, maar ook vanuit mijn kennis van het slavernijverleden, om daar toch wel meer over te vertellen. Uiteraard ook over de Nederlandse Caribische eilanden. Dus de ontwikkelingen die de Nederlandse Caribische eilanden hebben meegemaakt. Dus het ging meer om met studenten in dialoog te gaan over bepaalde ontwikkelingen die de Nederlandse Caribische eilanden hebben meegemaakt. Voornamelijk ook vanuit het verleden bekeken. Om die informatie ook naar hun te kunnen overbrengen. Ja. We hebben nog een beller. Dit is John. Ik ga John even kijken of hij hangt. John? Ja, hi. Hi, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik heb met aandacht geluisterd naar het verhaal. Nou is het zo, hè, dat ik bij Omroep Zwart luister ik ook altijd. Mm-hmm. Nou, met alle respect, hè, maar het valt mij op. Jullie trekken altijd weer terug naar dat ellendige verleden. En dat is goed hoor, dat er aandacht voor is. Want dat is. Mijn vraag aan die mevrouw is. En ik neem het jullie niet kwalijk als omroep natuurlijk. Ik vind het wel. Ik hoor liever alle mooie, leuke dingen die jullie als gemeenschap, als ik dat zo mag zeggen, ook brengen. Hè? Al die mooie dingen van die cultuur enzovoort. Maar mijn vraag aan die mevrouw is, mevrouw, veel respect voor al het werk wat u gedaan hebt. U bent volgens mij niet net zo oud als ik, maar toch wel ouder als de gemiddelde. En nou is mijn vraag, komt er een dag dat u zegt, ik heb heel veel werk verricht, ik heb zoveel uitgezocht over dat verleden, dat rottige verleden van die slavernij en die kolonisatie en die ellende van vroeger. Nu ga ik voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ik laat het verleden rusten. Ik ga er niet meer mee bezig. Ik kan het niet veranderen. Ik heb er alles aan gedaan om uit te zoeken en om de wereld te vertellen wat er is gebeurd. U heeft waarschijnlijk dingen opgeschreven enzovoort. Komt er een dag dat u zegt, ik laat het rusten. Ik wil er niet meer over praten of over bezig zijn, zeg maar. Of blijft het u elke dag bezighouden tot het eind? Nou, dat is een heel moeilijke vraag, inderdaad. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het interessant om te doen, inderdaad. En zolang ik dat kan doen, ja, waarom niet? Zodra ik een steentje kan bijdragen, want ik heb niet alle kennis in huis, uiteraard. Zolang ik een steentje kan bijdragen aan de kennis van de geschiedenis, want voor mij is het niet alleen maar achteruitkijken. Achteruitkijken is belangrijk, maar het is ook een beetje vooruitkijken. Dus zolang ik dat kan doen, ja, denk ik dus dat ik het blijf doen. Oké, maar het is geen vrolijke bezigheid. Doe ik maar, hè? Nou, het hangt er vanaf hoe je dat ziet. Want het is niet alleen maar narigheid. Het is ook... het heeft ook te maken met wat ik noem veerkracht van mensen. Dat mensen anders... En dat is niet alleen maar, heeft niet alleen maar te maken met slavernij. Maar dat mens, de mensheid, ondanks alle tegenslagen... toch wel vooruit kan komen. Kan overleven. En dat vind ik... daar haal ik ook een beetje kracht uit. Goed zo. Ik vind het een mooi antwoord. Ik vind het ook een mooi antwoord. En het is natuurlijk ook zo dat die... die samenlevingen zo klein zijn, hè, als we dan kijken naar Curaçao, Suriname. Dus de slavernij heeft in die landen een heel grote impact gehad. Oh, zeker. Dus vandaar dat die samenleving daar dus gevormd zijn. Ja. En niet alleen maar de impact. Je ziet nog steeds bepaalde overblijfselen van slavernij. Bijvoorbeeld als je langsrijdt, bepaalde muren die gemaakt zijn van door slaafgemaakte mensen. Dus... De landhuizen, als je bijvoorbeeld de landhuizen ziet... En dan weet je dus in die landhuizen is er een geschiedenis geweest. Dus je kan er niet omheen. Je kan er niet omheen, als, helaas niet. Ja. Ja. Is dat een beetje duidelijk, John? Ja, dat is een mooi antwoord. Ik had natuurlijk hoor ik liever dat die mevrouw zegt van ja, want u zegt een steentje bij. U heeft nogal een steentje bijgedragen. En ik hoop dat uw kinderen en kleinkinderen u daarin steunen. En ik hoop niet dat ze zeggen van moeder, oma, we hebben u liever voor onszelf. Laat dat nou alsjeblieft, want dat zou ook nog kunnen. Maar ik hoop dat dat in balans is. En ik vind het een mooi antwoord. En ik hoop dat u... U weet zelf het beste wat u moet doen. Daar neem ik gewoon genoegen mee. Ik vind het een mooie antwoord. Dank u wel. Hele fijne nacht. Dag, zoon. Ja. Dag. Hey. Ja, dat vergeet. Ja, mooi, hè? Toch fijn dat zo iemand belt en zo'n vraag stelt. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Want het laat zien ook een betrokkenheid, inderdaad. Ja, soms misschien niet helemaal te snappen... maar wel de vraag stelt en het gesprek aangaat, toch? Ja. Want soms heb je de neiging om inderdaad... alleen maar die narigheden te benoemen, maar... Er is ook een soort overlevingskracht die je daaruit kan putten. Ja, u bent heel populair, want er staat nog iemand in de wacht... om een vraag beantwoord te krijgen. Dat is Arjen. Even kijken. Arjen? Hi. Je bent in de uitzending. Hey, leuk. Je had een vraag. Ik heb een vraag, inderdaad. Aan de mevrouw, u geeft jij les... in antropologie op Curaçao, of niet? Ja, niet zozeer in antropologie, maar wat ze noemen caribistiek. Dus het heeft allerlei te maken met... Zeer interessant, namelijk. Ja. Nee, gaat u maar verder. Ja. Gaat u maar verder. Dus het heeft te maken met de cultuur, maar ook de verbondenheid met politiek, met religie... Met gedragsvormen. Dus een meer holistische aanpak daarvan. Ja, ontzettend interessant om te horen namelijk. En ik ben erg blij dat u daar zit. En ik heb nog een vraag. Wat zijn daar nou de verschillen van antropologie-studie in Curaçao... of op Curaçao en hier bijvoorbeeld in Europa... Dat is een heel interessante vraag. Want ik zei in het begin al... antropologie is begonnen als de studie... waarin de westerse samenlevingen... niet-westerse samenlevingen bestudeerden. Dus je had dus dat iemand van een westerse samenleving... die ging dan naar een andere samenleving... en die ging dus de cultuur bestuderen. Maar cultuur in de ruimste vorm. Maar dan is de vraag als je... Hoe doe je dat met je eigen samenleving? Hoe manifesteer je jezelf als een antropoloog binnen je eigen samenleving? Hoe betrouwbaar... Ik snap heel goed wat je bedoelt namelijk. Ja. Echt waar. Ja. En nu heb ik nog een derde vraag om je even... Sorry dat ik je onderbreek, maar om het even heel snel af te ronden. Hoe zou antropologie straks in Moskou worden gegeven? Heeft u daar enkel idee van? Nee, of? Dat durf ik niet zo. Wat moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Ja. Ja. Maar nee, dat is wel een heel interessante vraag, inderdaad. En ik zal zeker gaan googlen om te kijken hoe... Nee, ik zou het namelijk ook niet weten. Ik heb het al gegoogeld. Oké. Ja. Ik zeg maar... nog één ding. In Curaçao, daar kun je volgens mij helemaal geen antropologie-studie doen op een masterstudie, of niet? Nee. Dus, daarom, dat kan alleen hier bij ons. Ja, dan komen ze hier studeren. Ja. Nee, oké. Hey, dat wilde ik even weten. En ik vind het een uitstekende uitzending. En ik wens u een ontzettend fijne nacht. Ja, dank. Leuk dat je hebt gebeld. Dank u wel. Hey, bedankt. Dus jullie ook. Hey. Dank u wel. Top. Yes, you. Doei, doei. Nou, dat is toch mooi dat mensen met allemaal mooie vragen inbellen, hè? Ja. Ik vind het... Heel interessante vragen ook, hè? Ja, inderdaad. Er is heel veel interesse. Diepgaande, ja, de vraag dus hoe je als antropoloog je eigen samenleving bestudeert. Dat is een heel interessante vraag, inderdaad. Die afstand. Afstand, hoe behoud je je afstand, inderdaad? Want... antropologie betekent dus als onderzoek dat je toch wel een beetje afstand moet nemen. En, zodat je toch wel op objectieve wijze je samenleving bestudeert. Dus het is altijd een uitdaging hoe je dat moet doen. Hoe doet u dat? Dat is een goede vraag, inderdaad. Wat ik doe, ik probeer het altijd minder te profileren in de samenleving. Dat mensen weten wie ik ben. Mm-hmm. Ik probeer altijd een beetje op afstand te zijn. Een low profile. Ik heb een low profile, ja. Terwijl heel veel mensen u wel kennen. Uiteraard, ja. Nu meer. Mm-hmm. Het wordt steeds meer. Dus daarom is het ook heel belangrijk om het door te geven aan de jongere generatie, uiteraard. Vind ik zelf. Ja. Want waar bent u, met welk onderzoek bent u nu bezig? Ik zelf, maar ik heb bijvoorbeeld op dit moment ben ik bezig met een onderzoek over slavernij en religie. Mm-hmm. Maar dat onderzoek doe ik zelf niet. Dat doet een PhD-student is daarmee bezig. Dus zo probeer ik ook meer mensen te stimuleren om onderzoek te doen. En zij doet dat in... dat is een samenwerking tussen de UOC en de PTAU en de VU. Mm. En dus dat is onderzoek dat gedaan wordt. Er is in het verleden ook een onderzoek gedaan naar ook de LGBT-groep op Curaçao. En er was ook een onderzoek gedaan vanuit de Universiteit van Curaçao, maar ook bij de Universiteit van Amsterdam. Dus ik probeer zodoende samen te werken met universiteiten via de NWO-projecten. Mm-hmm. En dan dat we dan bepaalde vinden die samenwerkingsverbanden, dus onderzoeken doen. Laten doen door jongere mensen uiteraard. Ja. En zo een jongere kader te creëren. Wat zou u de aankomende periode nog willen doen? Ik heb zelf bijvoorbeeld, als ik het eerlijk mag zeggen, ik heb een manuscript liggen over de Engelstalige mensen die op Curaçao zijn komen wonen. Zoals je moeder? Ja, zoals mijn moeder. En dat onderzoek wil ik afmaken. Ja, wat rol daaruit, uit dat onderzoek? Ik probeer inderdaad binnen de context van de samenleving van na de emancipatie van 1863... met de komst van Engelstalige mensen, gekleurde mensen. Mm-hmm. Je zou verwachten, mensen van dezelfde kleur, dat ze geaccepteerd werden. Maar dat gebeurde niet, inderdaad. En dat wil ik meer diepgaand gaan beschrijven, uiteraard. Wat gebeurt er? Wat is er? Je zag dus dat er toch wel een soort rivaliteit was. Een soort neerkijken op de mensen die daar zijn komen werken. Dus wat speelt er nog meer een rol, behalve het raciale, uiteraard? Ja, is dat ook iets waar uw moeder mee te maken heeft gehad? Uiteraard, ja. Met die, ja, die discriminatie. Discriminatie. En ja, ik kookte zo'n beetje toen ik op de lagere school was. Inderdaad. Dat je dat, ja, dat je helaas hebt meegemaakt. Maar ja, het heeft me ook krachtig gemaakt, denk ik. Ja. Ja? Ja. En wat was dat dan? Wat zeiden ze dan bijvoorbeeld? Je werd uitgescholden dat vieze Engelse, stinkende Engelse, dat soort dingen. Dus het waren niet zo leuke tijden, inderdaad. Ja. Nee, vervelend. Ja, als kind zeker, om dat mee te maken. Ja, ja, ja. Wij gaan afronden. Het was vond ik een prachtig gesprek. Ik vond het ook heel prachtig. En de vragen die gesteld waren, inderdaad, vond ik ook heel goed. Het geeft ook om na te denken over bepaalde aspecten. Dingen waarbij je niet zo snel bij stilstaat. Ja, vooral bijvoorbeeld die meneer die zegt, ja, toch, hoe lang wil ik nog doorgaan? Ja. Dat is een heel belangrijke vraag, uiteraard. Gelukkig kunt u nu tijd besteden met uw kleinkinderen. En kleinkinderen, ja, dus nu u hier bent. Heeft u op Curaçao ook Een kleindochtertje. Een kleindochter, ja, daar. Ja. Oh, dus dan, u bent hier tot woensdag? Tot en met woensdag. Tot en met woensdag. Ja. Heel veel plezier. Dank u wel. En hartstikke bedankt voor het komen. En hartelijk bedankt voor het uitnodigen. Ja, het was ons in ieder geval een waar genoegen. Oké. Dank u wel. Ja. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan nu luisteren naar de podcast van Natasha Gibbs, Wheels. De moordzaak, aflevering 3, De Duistere Kant. Dit is een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Woensdag 1 mei 2013, dag van de arbeid. Een vrije dag op Curaçao, maar niet voor Helmin Wheels. Hij heeft zijn pijlen gericht op telecombedrijf UTS. Dat bedrijf speelt volgens hem een grote rol in illegale gokpraktijken op het eiland. Wheels heeft een dagelijks radioprogramma. En in een 2 uur durende uitzending zegt Wheels korte metten te willen maken met die gokindustrie. Via de sms illegaal. Dan kun je separen aan wok. Maandag zal het volgens hem allemaal in de krant staan. Maar die maandag zal er heel wat anders op de voorpagina staan. Namelijk een foto van Wheels lichaam. Dood op de grond. Aan die fatale dag gingen jaren vol strijd vooraf. Waarin Wheels regelmatig met zijn tirades mensen op het eiland aanviel. Rap op, jongen! Als ik geen respect voor mijn land heb, als ik geen respect voor mijn volk, voor mijn taal, voor mijn cultuur, voor mijn geschiedenis heb, dan moet je oprotten, echt. Maar wie had hij zo kwaad gemaakt dat diegene hem 2 dagen later liet vermoorden? Dit is de podcast Wheels de Moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wheels. Dit is aflevering 3, De Duistere Kant. Deze ochtend ben ik extra vroeg opgestaan om een mail te sturen naar de minister van Justitie. Van hem heb ik toestemming nodig om de gevangenis in te komen, waar ik met George Jamaluddin wil praten. Die oud-minister. Hij zit voor 30 jaar vast vanwege de moord op Wheels. In aflevering 2 hoorde je al dat Jamaluddin via zijn advocaat heeft laten weten wel te willen praten met mij. Maar dat kan dus pas als we officieel toestemming hebben van de minister van Justitie. Beste Shelton Hato. Graag zou ik via deze weg u willen verzoeken om mij toegang te verlenen tot Centro di Detención y Corrección Curaçao. Om daar George Jamaluddin te interviewen. Juist vanwege de maatschappelijke impact en het feit dat de veroordeelde een publiek figuur is, acht ik zijn deelname aan dit journalistieke project als essentieel en relevant. Vriendelijke groeten, Natasha Gibbs. Zo, die is verstuurd. Tijd om weer op pad te gaan. ga naar Dolfijn FM, mijn vroegere werkgever. Dolfijn FM is een Nederlandstalig radiostation midden op het strand van Mambo Beach. Naar deze zender luisteren vooral Nederlandse stagiaires en Europese Nederlanders die op het eiland wonen. Vroeger presenteerde ik hier het programma Nieuwsweek, terwijl ik uitkeek op het strand en de Blauwe Zee. Maar ik begon er ooit als nieuwslezer. Dolfijn FM Headlines. De ondernemers van de vereniging Bedrijfsleven Curaçao zijn helemaal niet blij met de plannen van Helmin Wiels om een sociaal noodfonds op te richten. De kans dat de inwoners van Bonaire... Helmin Wiels kwam vaak voor in het nieuws. En mijn eerste interview met Wiels was ook bij Dolfijn FM. Een interview waar ik met gemengde gevoelens op terugkijk. Nee, ik zie wel de studio, die is helemaal leeg. Ze hebben nu gewoon een playlist lopen. Dus ik ga heel even aanbellen, ouderwets. Ik heb trouwens nooit de sleutel van de studio gehad. Je moest altijd aanbellen. Of in ieder geval hopen dat er iemand was die de deur voor je opendeed. Anders kon je gewoon je programma niet maken. Ik heb hier afgesproken met Egon Sibrandi. Hij was destijds mijn leidinggevende bij Dolfijn FM. We maakten veel programma's samen. En we zijn na al die jaren nog altijd vrienden. Ah, er komt geen geluid uit. Ik ga gewoon kloppen. Hallo. Hallo. Ja, super ongeduldig ben ik. Hey, goed je te zien, man. Hallo. Leuk. Fijn dat je er bent. Ja. Kom verder. En jij bent niet veranderd. Egon en ik ploffen neer op een bank in de studio. Er is weinig veranderd. Op de muren nog altijd alle bekende Nederlandse artiesten die hier in de loop der jaren langskwamen. Zelfs de DJ-tafel staat er nog steeds hetzelfde bij. En dan komt Egon ineens met iets aanzetten wat hij al die tijd nog bewaard heeft. Wat heb je opgeduikeld? Een Dolfijn FM magazine, Helmin Wiels. Naast een Nederlandstalige radiostation had Dolfijn FM ook een magazine. Egon interviewde voor dat magazine elke maand bekende Curaçaoënaars. Waaronder dus ook Helmin Wiels in 2009. Helmin Wiels, het interesseert me geen bal wat iemand van me vindt. Dus even kijken, van wanneer is dit? Oktober 2009. Dit is 2009 en jij stelt deze vraag inmiddels 2024 en we weten dat het heel wat... Ja. Als Wilders premier van Nederland wordt en u van Curaçao, schudden jullie elkaar dan de hand? Bizar. Ja, ik zie hem nu ook. Zie je ook wat Wils hierover zegt? Geert Wilders is een onbeschofte man. Ik had hem nadat hij de Antillen op Marktplaats wilde zetten, een brief gestuurd met een goed voorstel om van ons af te komen. Maar hij heeft ons niet eens de moeite genomen om antwoord te geven. Bizar. Gek, ja, hè? Ja, en grappig, ergens hebben ze wel een soort vergelijkbaar iets. Want je merkt dus dat Wilders nu zo heel mild wordt. En dat had hij dus ook toen hij de grootste partij werd. Je bedoelt ten aanzien van die onafhankelijkheid? Ja. Wils was een fel voorstander van een onafhankelijk Curaçao. Helemaal los van Nederland en de bemoeienissen uit Den Haag. Hij zag dit als een weg naar meer kansen, banen en mogelijkheden voor de Curaçaoënaar zelf. We zijn niet gelijk in deze koninkrijk. In de koninkrijk in Nederland zullen we nooit gelijk zijn. Maar wij zijn voorstanders om direct uit het koninkrijk te stappen. Dit standpunt leverde hem enorm veel populariteit op onder Curaçaoënaars. In Nederland zou je Wiels dus kunnen vergelijken met een politicus als Geert Wilders, die ook zijn eigen volk op de eerste plaats zet. En daar houdt de vergelijking niet op. Want net als Wilders werd ook Wiels de grootste na de verkiezingen. Maar eenmaal aan de formatietafel moest ook hij zijn verkiezingsbeloftes bijstellen. Ik weet het nog heel goed dat hij werd grootste partij. We hoorden hem 's nachts op de radio echt schreeuwen, echt hele lelijke dingen zeggen. En toch twee dagen later was het Antilles Dagblad wat... Ja, een soort artikel met hem over hem schreef. En die toch zei van nee, maar we gaan het werkend maken. We gaan samenwerken. We gaan kijken hoe we het beste kunnen doen. Dat is toch iets magisch, denk ik. Als je die plek dan krijgt. Dat je dan je toch beseft dat de verantwoordelijkheid wat groter is dan alleen maar heel hard schreeuwen. In 2011 diende Wiels een wetsvoorstel in om Curaçaoënaars meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Dat wilde Wiels doen door bedrijven op het eiland te verplichten om minimaal 80% Curaçaose werknemers in dienst te hebben en maximaal 20% mocht uit het buitenland komen. Dit voorstel leidde tot veel discussies op het eiland, waardoor Egon en ik dachten dat het wel interessant zou zijn om een debat te organiseren met Wiels. Wiens idee was dat eigenlijk om dat te organiseren? Ik kan me niet meer herinneren wie daarmee kwam. Nou, heel gek genoeg had hij eigenlijk helemaal niks aan de Fijne FM als radiostation, omdat er eigenlijk geen luisteraar ooit op hem zou stemmen. En toch was hij altijd bereid om de telefoon op te nemen, om te praten. En hij was dus ook bereid om naar dat programma Nieuwsweek op zaterdagmiddag te komen. Ja, dat programma dat ik later mocht gaan presenteren hier. Dat klopt, want jij ging het interview doen. Ja. Maar je was toen nog niet presentator. Nee, klopt. Dat klopt. En ik kon dus ook nog helemaal niet schuiven, dus ik kon de techniek niet. Dus toen hadden we afgesproken en ik was doodzenuwachtig. Jij gaat de techniek doen en ik ga de vragen stellen. Ja, want dat klopt, want ik realiseerde me wel dat als ik zo'n man op de radio moet interviewen, dat ik daar helemaal niet, dat helemaal niet de juiste vragen voor had. En het was een super spannende tijd, want hij had inderdaad gezegd die 80-20-regeling. Ja. In ieder bedrijf moest 80% Curaçaona's hebben en maximaal 20% Nederlanders. Ja, of buitenlanders. Ja, buitenlanders. Ja, en dan schaarde die de Nederlander uit Europa dan ook om. Ja. Zo. En ik kan me ook nog herinneren dat we daar best wel een beetje bezorgde discussie over hadden op de werkvloer. Want wat zou dat voor Dolfijn FM dan betekenen? Zeg maar 100% Nederlandse werknemer. Ja. Ja. Maar dat klopt. Daarom was het ook zo spannend. Omdat heel veel mensen zouden ook luisteren. Omdat iedereen had zoiets van, ja, maar hoe moet dit? Ja. Want dat kan niet. Er zijn heel veel bedrijven op het eiland die maar veel te weinig dan Curaçaona's in dienst zouden hebben. En dan kwam hij hier binnen. En ik weet niet of jij je dat ook kan herinneren. Hij gaf jou een hand. En hij pakte mij ook zo op. Tilde me de lucht in. Ik heb me echt nog nooit zo klein gevoeld. Ik dacht echt, welke politicus doet dat nou? Welke politicus tilt nou een verslaggever of een journalist zo de lucht in alsof het een baby is? Het was ook een bizarre man. Ik weet ook niet waarom hij dat deed. Ik denk dat dat een soort van ding is om jou iets te laten voelen. Denk je dat is dat er een gedachte achter zit? Ik vond hem altijd, hij was wel echt heel slim. Slim in de zin van weten hoe je bijvoorbeeld, daar heeft hij dus daarna ook bij ons geflikt. Dus toch met iets te komen waardoor je een beetje off bent. Mm-hmm. En dan uiteindelijk zo'n discussie wint of zo'n interview de overhand van hebt. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment jij tegen mij zei, je mag best wel wat feller erin. Wat wilde jij? Weet je wat er gebeurde? Dat kan me nog heel goed herinneren. Het ging om die 80-20-regeling. En die zou echt voor heel veel mensen heel veel problemen geven. En toen zeiden ze, ja, maar als je, ik weet niet meer exact, als je 5 jaar op Curaçao woont, dan val je onder de 80%. Ja, maar dat was echt een twist in één keer. Maar dat haalde alles onderuit. Ja, waarom waren we nog aan het debatteren? Waarom hadden we nog een discussie? Want dan was het helemaal niet meer spannend. Nee. Want dan is opeens viel 90% van de mensen wel weer in die groep. Ja. Ja. Maar dat had hij dus niet van tevoren gezegd. Nee. En dat het voelde een beetje zo'n truc. En ik voelde dat jij daar heel erg off door raakte. Ja. Omdat je dus niet meer scherp was. Omdat je opeens dacht, ja maar... En nu? En nu, want ik kan helemaal geen vragen meer stellen. Want alles is... En het was natuurlijk niet zo. Er is dan nog genoeg scherpte te vinden. Ja. Maar je was off. Daarom heb ik dat heb ik nog gezegd. Omdat ik dacht van, je moet je zo ver pakken. Want er is echt nog wel wat te halen. Maar ze hadden het wel goed voor elkaar. Want het was inderdaad... Daarmee was het grootste, het heetste hangijzer er wel een beetje uit. Ik voelde me een beetje genaaid, weet je dat? Nou, enorm. We zijn ook echt genaaid daar. Wel een goeie van hun, hoor. Ik heb het idee dat zij ook heel veel lol erom hadden. De opnames van dat moment zijn er helaas niet meer. Maar het is duidelijk, Wiels liet zich niet zo makkelijk vangen in een debat. Ja, en anders veranderde hij de regels wel. Egon en ik ondervonden dat aan den lijve in de studio waar we vandaag herinneringen ophalen. Maar wat vond de Curaçaose bevolking eigenlijk van het idee van Wiels dat hij minder buitenlanders op de werkvloer wilde? Over die vraag raadpleeg ik weer eilandoudste en professor Rosemary Allen. Dat werd ook beschouwd als racisme. En je wilt mensen buiten houden. Dus daar was een heel veel discussie over, inderdaad. En ik denk dat die maatregel meer gericht was ook om banen die migranten, zeker migranten uit de regio's, worden ingepikt. Banen die mensen die hier opgroeien en onderdeel zijn van de samenleving best kunnen invullen. En dan denk ik bijvoorbeeld in het toerisme, mensen die bijvoorbeeld het huishoudelijke werk doen. Dat soort banen worden ingepikt door mensen die misschien voor minder werken. Ik denk dat dat ook een van de overwegingen was bij Helmin Wiels om met zo'n wet te komen. Als ik professor Rosemary Allen goed begrijp, was het bij Wiels dus vooral eigen volk eerst. Daarmee won hij behoorlijk wat populariteit onder de Curaçaose bevolking. Maar maakte hij ook vijanden, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Iets wat we vaker terug gaan zien in de politieke carrière van Wiels. We zouden er zelfs een motief voor zijn moord kunnen zoeken. Daar later meer over. Nu eerst even terug naar die 80-20-regeling van Wiels. Ook op de redactie van Dolfijn FM zorgde dit voor onrust. Ik weet dat we hier een discussie over hadden. En toen dacht ik, ja, maar ik snap het eigenlijk ook wel ergens als je die banen voor mensen wil hebben. Ik heb van hem altijd gevonden, het is een politicus die je als land of als eiland nodig hebt. Ook dat Curaçao naar op de eerste plaats zetten. Ja, weet je, iemand moet het wel zeggen. Hmm. En dat het dan misschien praktisch niet altijd haalbaar is, of dat het misschien niet altijd handig is, dat is een mooie discussie daarna. Maar als er iemand is die dat roept steeds, ik vind dat missen we nu wel. Ja? Ja. Ik zie nog een leuke vraag die je hebt gesteld. Heeft u een hekel aan Nederlanders? Ik weet niet wat hij daar als antwoord geeft. Hij zegt nee, helemaal niet. Ik heb veel vrienden die Europese Nederlanders zijn. Ik heb wel een hekel aan Nederlandse politici, zoals een Balkenende. Die spreekt over de VOC-mentaliteit. Die man weet niet wat de VOC allemaal heeft aangericht. Ze hebben geen respect voor ons. Alleen Ronald van Raak van de SP zegt goede dingen. Het zijn vooral de Nederlandse politici die het probleem vormen. Ja. Nou, hij had wel. Kijk, hij had natuurlijk gewoon wel echt een hekel, maar niet aan Nederlanders in het algemeen. Dat is ook een beetje raar. Maar wel aan heel veel Nederlanders die hier op Curaçao waren. En voor een deel begrijp ik wel wat hij zei. Dus er waren en die zijn er nog steeds. Je hebt natuurlijk genoeg Nederlanders die hier komen met de mentaliteit van, ik weet wel hoe het hier moet en we doen het hier allemaal slecht en laat mij eens maar even dat beter maken. En dat is ook vervelend. En dat wist hij wel goed te benoemen. Ja, daar had hij wel een punt. Wiels wist dus goed de onvrede van veel Curaçaoenaars te benoemen. Maar naast aanhangers kreeg Wiels er ook vijanden bij. Ook in Nederland werd Wiels populariteit door sommige politici met argwaan gevolgd. Niet zo vreemd ook, want voor Wiels waren Haagse politici zijn vijanden. Behalve Ronald van Raak. Dat vertelde hij in 2009 tegen Egon. Maar was dat wederzijds? Met Ronald van Raak heb ik wel vaker contact gehad. In de tijd dat hij nog Tweede Kamerlid was voor de SP. Hij was een van de weinige Nederlandse politici die veel wist van de Curaçaose politiek. Van Raak reageert altijd heel snel op mijn appjes. En nu ook. Als ik terug ben in ons appartement, heb ik al antwoord van hem. Hij kan morgenochtend video bellen. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Alles goed daar? Ja, heel goed. Ik zeg wel goedemorgen, maar het is natuurlijk middag daar. Jullie morgen. Hé, hey, ik ben blij dat ik je spreek, zeg. Ik sprak gisteren met mijn oude zenderbaas bij Dolfijn FM. Die nam een magazine mee met een interview met Helmin Wiels. De vraag aan Helmin Wiels was, heb je een hekel aan Nederlanders? En toen zei Helmin Wiels, nee, ik heb geen hekel aan Nederlanders, maar ik heb een hekel aan politici, behalve Ronald van Raak. Ja, dat is ook wederzijds. Is dat zo? Ja, kijk, Helmin Wiels was een onmogelijke man voor Nederlanders, voor mensen uit het Europese deel van het Koninkrijk. Hij was emotioneel en onvoorspelbaar. Barstte om het minste geringste in woede los. Maar hij was open. En hij was eerlijk. En dat was hij echt. En dat is heel bijzonder, want het is voor ons, om het zo maar te zeggen, vanuit Nederland heel moeilijk om echt goed contact te hebben met politici op de eilanden. Er is daar veel wantrouwen. Er wordt ook een soort rollenspel gespeeld van hoe je dan met Nederlandse politici moet omgaan en kunt zorgen dat je je zin krijgt. En wat voor verhaaltjes je ze op de mouw moet spelden. En ja, bij Helmin Wiels was daar allemaal geen sprake van. Dat was gewoon hop erin. En die was dubbel zo direct als dat wij zijn. En de gesprekken die ik met hem had, ja, die vond ik eigenlijk heel bijzonder. Waarom denk je dat hij jou wel mocht? Van alle Nederlandse politici waar hij eigenlijk een hekel aan had. Ik denk omdat ik bij hem ook open was en eerlijk probeerde te zijn. Dus ik vertelde hem ook de waarheid. En ik denk ook dat hij merkte dat ik dingen wist. Ik had in de loop der jaren veel connecties op de eilanden opgedaan. Dus ik wist ook wel wat er speelde zo'n beetje. Niet alles natuurlijk, maar ik wist een aantal dingen waar hij heel erg mee zat. De invloed van de gokindustrie, van de gokwereld, de invloed van de maffia. Ja, dat wist hij natuurlijk als geen ander. En hij merkte dat ik dat ook wist. Ronald van Raak noemt hier twee belangrijke factoren waar ik je meer over moet vertellen. De gokwereld en de maffia. Om dit te begrijpen moeten we terug naar 2010. Het jaar waarin Wiels met zijn partij Pueblo Soberano een coalitie vormde met onder andere de MFK, de partij van oud-premier Gerrit Schotten. Die partij werd zwaar gefinancierd door de gokindustrie en zo bleek later ook door de maffia. Een moeilijk parket waar Wiels zichzelf in had gezet. En wat doet een kat in het nauw? Die maakt rare sprongen. Als we dan een vergadering hadden met parlementariërs van het Koninkrijk, bijvoorbeeld op Sint Maarten in 2012, dan sprak ik over de corruptie in het Koninkrijk, dus ook op Curaçao, vooral de corrupte elites. En dan kon hij echt ontploffen en toen is hij ook met de delegatie weggelopen. Maar ook gewoon persoonlijk, als je gewoon een gesprek met hem had, dan kon hij toch wel plotseling gewoon ineens heel emotioneel worden en boos worden. Maar je zegt, hij had dus ook een felle kant. Kon dat ook wel eens escaleren dan? Absoluut. Ook in zijn uitingen, hè, als hij bijvoorbeeld zegt dat als Nederlanders zich te veel met het eiland bemoeien, dat de lijkzakken voor de Macambas klaar liggen. Macambas de Witte. Dus dat heel emotioneel, maar je zag dat dat emotie was. Het was ook geen gespeelde emotie. Het kwam van heel diep, omdat hij echt als oud maatschappelijk werker, hij kende de situatie van de armen, van de gewone mensen op het eiland. Hij wist ook wel dat die niet door Nederland werden uitgebuit, maar door de lokale elites op Curaçao. En hij heeft natuurlijk, hij had zijn eigen temperament. Ronald van Raak noemt het temperament. Maar ik heb in mijn tijd als correspondent op het eiland wel eens uitbarstingen bij Wiels gezien die veel verder gingen dan temperament. Zoals in 2012. Wiels had zijn kiezers gratis onderwijs beloofd. Maar volgens de directrice van het katholiek schoolbestuur, Lisette van Lamont-Garmers, was dat niet meteen te regelen. Nou, Wiels was woedend. En in zijn radioprogramma scholt hij haar helemaal de huid vol. Señora van Lamont-Garmers, wordt u een abusador. Mevrouw van Lamont-Garmers, je bent een machtsmisbruiker. Onbeschoft en vies. En zeg me dat het niet zo is. En wie wil je sturen dan? Wil je je man sturen? Je broer? Wil je je neef sturen? Wie je ook wil sturen, ik kan je aan. Wie ben jij dan, Lisette? Je bent maar een domme werknemer. En dan dreigde hij ook nog eens aan haar haren het kantoor uit te slepen. Lamont-Garmers deed naderhand aangifte van intimidatie en bedreiging door Wiels. En zo doken er in de Curaçaose media nog meer verhalen op van vrouwen die te maken kregen met deze kant van Wiels. Dit gaat duidelijk veel verder dan temperament. Om deze verontrustende kant van Wiels moet Ronald van Raak toch ook hebben gehoord. Nou, ik denk dat hij heel erg beangstigend kon zijn voor mensen. Ik denk dat heel veel mensen bang van hem waren. Het is duidelijk. Ronald van Raak wist van Wiels zijn woede-uitbarstingen. Echt last heeft hij er zelf gelukkig nooit van gehad. Voordat ik afscheid neem van Ronald, heb ik het nog even met hem over mijn wens om Jan Maledien te spreken. Het enige waar ik nog mee bezig ben is, ik zou heel graag met George Jan Maledien willen spreken. In de gevangenis. Ja. Maar ja, hij wil wel. Ja? Ja. Maar ik probeer de minister van Justitie om toestemming te vragen. Tot nu toe nog geen reactie. Nee, jeetje. En hoe zou je daar omheen kunnen werken? Ja, dat vraag ik me ook af. Zeker als ik na het gesprek met Ronald van Raak in mijn mailbox kijk. Nog geen reactie van de minister van Justitie. Ik besluit hem te bellen. The number you dialed is not... Ik probeer nog een nummer. Het nummer Kubayama, nota de servicio. Nummer bestaat nu, werkt niet. Oké. Okay. En nog een. Deze gaat tenminste over. Ja, jammer. Maar welk nummer ik ook probeer van het ministerie van Justitie, niks lijkt te werken. You have dialed is not in service. Please check the number and try your call again. Thank you. Dit is echt ongelooflijk. Deze hele regering is onbereikbaar. Wat zijn dit voor mensen? Oké, later meer. Eerst neem ik je mee naar mijn volgende afspraak op Curaçao. Want ik wil weten hoe dat zat met die woede-uitbarstingen van Wiels. Wat ging daar toch aan vooraf? Dat is een voorstel eigenlijk. Ja? Om het viaduct van Schalo eigenlijk weg te halen. Ik sta in het kantoor van Melvin Seintje. De muren hangen vol met platte gronden en op tafel liggen stapels bouwtekeningen. Seintje is verkeerstechnicus bij de Curaçaose overheid. Maar op het eiland kennen ze hem vooral als de strijdmakker van Helm in Wiels. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Half uurtje. Oké. Is dat goed? Ja. Ja? Of minder. Liever minder? Ik heb geen zin om een half uur lang met Nederlands te praten. Dus, Dan is mijn papi papiermint het aan. Ja, oké. Okay, dus, ja. Kunnen we die deur eigenlijk... Zullen we de deur dicht doen? Ja, dan hebben we wat meer privacy ook. Ja, dat is ook wel fijn. Want we gaan het over gevoelige zaken hebben. Die driftige kant van Wiels. Wat kan Seintje daarover vertellen? Hij was er tenslotte vanaf het begin bij... in 2005, toen Wiels de politieke partij Pueblo Soberano begon. We hadden niet eens een partijgebouw, stel je voor. Wow. We zijn onder een boom eigenlijk begonnen. Dat is tegenover de kerk van Steenrijk. Mm-hmm. Daar zijn we eigenlijk onder een knippenboom begonnen. Dus iedere zaterdag hield Helmin eigenlijk zijn bijeenkomsten. En er kwam steeds meer mensen eigenlijk naar de bijeenkomst toe. Dus onder die knippenboom. Mm-hmm. En op die manier zijn we eigenlijk gegroeid. Maar hoe ging dat dan? Hoe zag zo'n avond eruit? Kijk, Helmin, de taal dat gebruikt wordt, werd, was niet eigenlijk... Dat was een soort X-rated eigenlijk bijeenkomst. Hè? Wat moet ik me weer voorstellen? Hoe ging dat? Hij praatte een heleboel... Het waren geen vieze woorden, maar die woorden waren niet bestemd voor... kinderen kleiner dan 18. Okay. Laat me dat, dus adult only. Adult only, ja. ja. En vond u dat altijd goed? Ja, voor 99% wel. Ik heb alleen maar 2 keer meegemaakt dat hij eigenlijk over streep ging, maar ja. Ook bij strijdmakker Seintje komen als vanzelf de verhalen los... van een Wiels die zijn zelfbeheersing verloor. Ja, er was een keertje eigenlijk bij een demonstratie eigenlijk. Daar verloor hij eigenlijk de controle eigenlijk over zichzelf. En eigenlijk had hij altijd een goede controle op zijn temperament. Maar die dag had hij dat niet. Ik weet echt niet wat er met hem gebeurd was. Maar hij kon zichzelf niet controleren. En wat gebeurde er? Hij moest eigenlijk door de politie eigenlijk aangesproken worden. En de tweede keer was eigenlijk een keertje in Buena Vista... waar hij eigenlijk over de directeur eigenlijk van RK schoolbestuur sprak... dat hij bij zijn haren moest nemen om uit het kantoor weg te sleuren. Dat waren eigenlijk 2 dingen eigenlijk waarvan ik kan zeggen... eigenlijk dat hij een beetje over de streep ging. Een beetje over de streep ging... Ik krijg de indruk dat Melvin Seintje de uitbarstingen van Wiels probeert af te zwakken. Die tweede uitbarsting van Wiels hebben we net gehoord. En daarvan deed Lisette van Lamont-Garmers uiteindelijk aangifte van bedreiging en intimidatie tegen Wiels. Dat moet Seintje en zijn partijgenoten toch ook niet onberoerd hebben gelaten? Ik sprak eigenlijk direct met hem. Hè. Dus eigenlijk had hij wel een oor eigenlijk. Voor kritiek. En daar hebben we eigenlijk met hem gesproken. En daarna was gewoon zand erover. Hè. Maar kon hij het ook uitleggen waarom hij zo uit de voet had? Ja, hij kon uitleggen. Maar ja, je kan het eigenlijk op verschillende manieren eigenlijk opvatten. Kijk, je kan het gewoon letterlijk opvatten. Maar je kan het ook figuurlijk opvatten. Hè. Maar de gemeenschap... was volgens mij niet voorbereid voor zo'n taalgebruik eigenlijk in die periode. Deze redenering van Seintje komt mij bekend voor. In 2009 was dit namelijk ook de verdediging van de advocaat van Wiels... in een rechtszaak die de toenmalige premier Emmeline de Jong-Elhagen... tegen hem had aangespannen. Zij beschuldigde Wiels toen van laster, discriminatie en vrouwenhaat. Maar de advocaat van Wiels zei dat ze het allemaal niet zo letterlijk moest nemen... en dat zijn cliënt het niet zo had bedoeld. De vraag rees toen of Wiels een specifiek probleem had met vrouwen op machtsposities. En die vraag dringt zich nu ook op in mijn hoofd. Ik moet het Seintje toch even voorleggen. Nee. Helmin Wiels die ging echt goed om met vrouwen. Echt waar. Ja. Soms kan hij een man eigenlijk uitschelden, maar ik heb nooit meegemaakt... dus persoonlijk dat Helmin Wiels een vrouw dus uitschouwde. Dat is nooit gebeurd. En ja, behalve dus in zijn radioprogramma. Zo erg dat er uiteindelijk zelfs aangifte van werd gedaan. Seintje geeft mij nog een rits aan voorbeelden van hoe goed Wiels met iedereen omging. Die vrouw werd echt goed behandeld. En ik besef dat ik hier praat met iemand die zijn strijdmakker op de best mogelijke manier wil herinneren. En dat brengt mij terug naar de moord op Wiels. In aflevering 2 hoorde je al dat de broer van Wiels denkt dat er nog daders vrij rondlopen op het eiland. Seintje denkt van niet. Volgens hem zitten alle daders vast. Wel denkt Seintje, net als de broer van Wiels, dat het de strijd tegen corruptie was die Wiels fataal is geworden. Hij ziet de effecten ervan nog altijd om zich heen op het eiland. Kijk, na de moord op Henry Wiels is waarschijnlijk iedereen geschrokken. Niemand durft eigenlijk openbaar iets te zeggen tegen de corruptie. En iedereen is alsof ze bevriend zijn met een andere. Mm. En als mijn vriend eigenlijk bezig is met corruptie, dan kijk ik eigenlijk de andere kant op. En zo is het zo nu op dit moment, hoor. Met Melvin Seintje kijk ik na afloop van ons gesprek nog even naar de wegenplannen die hij voor Curaçao heeft. Kijk, zoiets moet het eigenlijk worden. Dus dit is de rotonde. Ja. Oh, wauw. Gele huisjes, brede boulevard. Ja, heb je die huisjes van FKP gezien? Ja, dat is toch sociale huurwoning? Ja, ja. Het zijn ambitieuze plannen. Oh, zelfs een muziekje erbij. Ja. En terwijl hij ze uitlegt, zet hij een Curaçao's nummer op. Seth Wright schalt uit de speakers van zijn laptop. Mijn Dit is het mooiste lied van Seth Wright, vind ik. Ja? Waar gaat het over? Waar gaat het nummer over? Nou, het is een filosofisch lied, hè? De Ma. Seth Wright zingt over alles wat hij allemaal in zijn leven heeft gedaan. Behalve dat ene. Zeggen dat hij van zijn dierbaren houdt. Is het de eerste keer dat je dit hoort? Ja. Oh, ja. Als ik echt tot de kern van die duistere kant van Wiels wil komen, moet ik gaan praten met de mensen die daar last van hebben gehad. En daar tot op de dag van vandaag nog mee zitten. Een van die mensen is de laatste premier van de Nederlandse Antillen. Emily de Jong-Elhagen. Ik vertelde je eerder al over haar dat zij in 2009 Wiels voor de rechter sleepte. In aflevering 4 van Wiels de moordzaak zal ik haar opzoeken. En ik kan je nu al vertellen dat zij niet blij met mij zal zijn. Kijk, ik word nu een beetje boos op jou. Echt niet, Wiels. Wiels de moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in één keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app. Dat was aflevering 3 van de BNNVARA-podcast Wiels, de moordzaak van Natasha Gibbs. Straks kun je luisteren naar aflevering 4. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president schuldig bevonden in een strafzaak. Een jury oordeelde dat hij documenten heeft vervalst om te verdoezelen dat hij zwijggeld had betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Over ruim een maand bepaalt een rechter welke straf hij krijgt. Trump heeft woedend gereageerd op het juryoordeel, dat volgens hem het werk is van de regering Biden. Hij zei dat de echte uitspraak op 5 november volgt, want dan zijn de presidentsverkiezingen. Daar kan Trump nog gewoon aan meedoen. Maar als veroordeelde misdadiger mag hij in zijn thuisstaat Florida waarschijnlijk zelf niet stemmen. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 3 doden gevallen. De raketten raakten een appartementencomplex, een winkel en een naaifabriek, zeggen de lokale autoriteiten. De Russen zouden de zogenoemde dubbele slagtechniek hebben gebruikt. Daarbij wordt kort achter elkaar 2 keer een raket op hetzelfde doel afgevuurd. Naast 3 doden zijn er zeker 16 gewonden, onder wie 2 kinderen. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Kharkiv ligt de laatste weken veel onder vuur. Amerika zou Oekraïne nu toestemming hebben gegeven om Amerikaanse wapens ook op Russisch grondgebied in te zetten om aanvallen op Kharkiv af te slaan. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van 2 weken geleden. Hij is volgens Slovaakse media ontslagen uit ziekenhuis, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De 71-jarige schutter werd meteen opgepakt. Fico werd urenlang geopereerd en lag een tijd op de intensive care. Hij is nu weer in zijn appartement in Bratislava, maar moet nog wel revalideren. Het weer, hier en daar een bui, minimaal rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. Je kunt luisteren naar aflevering 4 van de BNNVARA-podcast Wiels, de moordzaak, waarin Natasha Gibbs op zoek gaat naar het verhaal achter de moord op de populaire politicus Helmin Wiels. Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Vrijdag 3 mei 2013. Ergens op het eiland zit een Nederlandse journalist druk te tikken aan een interview dat ze de dag daarvoor had met Helmin Wiels. Op verzoek van Wiels vond dat interview plaats in het luxe Bahoase resort. Daar midden op dat resort zat Wiels samen met de journalist aan een tafeltje. Voor zijn neus een van de dure gerechten op de kaart. Een kogelbiefstuk. Met daarnaast een glas champagne en als dessert een koffie met amaretto. Wiels ziet er ontspannen uit. Maar aan de journalist vertrouwt hij toe dat hij bang is. Over 2 dagen zal zijn angst werkelijkheid worden. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Dit is aflevering 4. Vijanden. Ik persona aquí not alcanzabel in momento aquí. Al ruim een week word ik op het eiland van het kastje naar de muur gestuurd in mijn pogingen om oud-minister George Jamaluddin in de gevangenis te mogen interviewen. Natuurlijk. Ja, ik krijg meteen voicemail. Dit is echt ongelooflijk. Deze hele regering is onbereikbaar. Wat zijn dit voor mensen? Er moet een andere manier zijn om toestemming te krijgen. Iemand die me daarbij kan helpen is mijn collega en goede vriend Dick Draaier. Dick ken je misschien wel als correspondent van de NOS. Dick Draaier is in Caracas. En ik praat verder met correspondent Dick Draaier over hoe dit leeft op Sint Eustatius. Ja. Correspondent Dick Draaier over hoe op Curaçao op de moord op Helmin. Maar wat veel mensen niet weten is dat Dick ook een wandelend archief is. Ik zal hem vaker gaan spreken tijdens mijn verblijf hier op het eiland. Maar eerst even kijken of Dick mij verder kan helpen met toegang tot de gevangenis. Ik besluit hem een spraakberichtje te sturen. Ja, niet normaal toch, Dick? Ik heb nu minister van Justitie dus. Nou, echt alles. Bijna gênant hoe ik deze man heb gestalkt. Ja, ik zou het echt niet weten. Ik ben bijna in staat om gewoon naar die gevangenis maar te gaan. En zeg, sluit me maar op. Nee, maar echt serieus. Ik vind het best frustrerend. En mocht je op iets komen waarvan een creatieve oplossing, laat het me weten. Ik ben er wel een beetje de wanhoop nabij. Natas, ik ga even brainstormen met iemand om te kijken of we dit vlot kunnen trekken. Moment. Ik bedoel, ik zit nu in de auto, dus dat doe ik als ik thuis ben. En dan laat ik van me weten. En schroom niet om even te appen om mij achter mijn broek aan te zitten. Ja, dat zal ik zeker gaan doen. Maar in de tussentijd is er ook nog iets anders waar ik dieper in wil duiken. De vijanden van Wiels. In aflevering 3 hoorde je al hoe Wiels mensen de huid vol kon schelden als hij vond dat ze misbruik van hun positie maakten. De elite, of de black jet set, zo noemde hij die mensen. Iemand die volgens Wiels zeker tot die elite behoorde, is Emily de Jong Elhagen. Namens de partij PAR was de Jong Elhagen van 2006 tot 2010 minister-president van de Nederlandse Antillen. En hoe Wiels haar toen heeft aangepakt, ging behoorlijk ver. En het escaleerde uiteindelijk in 2008, toen de Jong Elhagen als premier van de Nederlandse Antillen een politiek akkoord ondertekende. Met dat akkoord zou Curaçao een zelfstandig land worden. Maar dan wel binnen het Nederlands Koninkrijk. Dames en heren, met deze handtekeningen die we zo even met elkaar hebben gezet, openen we een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben heel tevreden, ik ben heel blij. Het is emotioneel, maar het is een werk van jaren. Ik heb het volste vertrouwen erin. En we hebben elkaar beloofd dat we elkaar zouden helpen in het Koninkrijk. Wiels, een aanhanger van totale onafhankelijkheid, was fel tegen dit akkoord. Het ging hem niet ver genoeg. Speciaal voor de ondertekening in 2008 was er een delegatie uit Nederland op bezoek. En precies op het moment dat die delegatie voorbij reed, stond Wiels met een grote groep aanhangers langs de kant van de weg te demonstreren. Bevolking, die pikken het niet! Want nu komen jullie met bosjes. Wij worden weer de slaaf en de slavinnen. Nooit meer! We hebben niks tegen de Nederlanders. Wiels en zijn mededemonstranten droegen gele jodensterren. Als Curaçaoënaars voelden ze zich verraden door de regering van de Jong Elhagen. Zij wilden tenslotte een politiek akkoord ondertekenen, waarmee het eiland dan wel zelfstandig werd, maar onder toezicht bleef van Den Haag. Wiels vond dat zijn volk hiermee werd verraden en trok de vergelijking met de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dus nu voelen wij hetzelfde wat de Joden toen de tijd voelden. Ze zijn bezig met dezelfde behandeling dat ze de Joden gegeven hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rassendiscriminatie, racial profiling, en dat doen ze nog steeds. De Nederlandse delegatie, waaronder destijds premier Balkenende, reageerde geschokt. Wanneer ik daar zie dat er jodensterren worden gebruikt, vind ik dat volstrekt ongepast. Het was over een demonstratie die zich tegen meerdere ging richten, want ook de gouverneur had te maken met eieren in zijn auto werden gegooid. En zo zijn er nog tal van voorbeelden waarin Wiels zijn pijlen richt op Nederland. Maar dus ook op Emily de Jong Elhagen. Zij was volgens Wiels de vijand. Luister, mevrouw de Jong Elhagen, en welke politici dan ook, zal mij nooit beletten om de waarheid te spreken en gewoon hard tegenaan te gaan. Want het is gewoon een kwestie van, ben je voor of tegen het Curaçaose volk? En als je tegen mijn volk bent, dan ben je ook tegen mij. En dan zal je gewoon je aanspreken. Hoe ervaarde de Jong Elhagen dat zelf? Hoe ging zij met Wiels om? Beschouwde zij Wiels ook als haar vijand? We zijn bij haar thuis uitgenodigd. Kijk, te zie ik er zitten. Daar zijn gewoon op de porch, hiervoor. Buontardi. Buontardi, signora. Dankie. Wat heeft u een prachtige plek. Het hek gaat gewoon open. Emily de Jong Elhagen leidt ons naar een kamer aan de achterkant van haar huis. Moeten we onze schoenen uit? Nee? Het is de tuinkamer. Want door de gesloten rode gordijnen zie ik nog een glimp van haar gazon. Waar mag ik zitten? Ja? We gaan zitten op grote houten banken met kussens met bloemmotief. Hoe gaat het met jou? Gaat het goed, Natasja? Ja, gaat goed. Wanneer zijn jullie gekomen? Wanneer zijn we gekomen? 10 januari, hè? De tijd vliegt. Zo? Ja. En jullie zijn alsmaar bezig? We zijn alleen maar aan het opnemen. Alleen maar. Terwijl we de microfoon bij haar opdoen, vraagt ze mij wat de bedoeling is van het gesprek. En dan moeten jullie vertellen wat er gaat gebeuren. Iets wat ik haar bij het maken van de afspraak eigenlijk al meerdere keren verteld heb. Maar goed, ik wil niet onbeleefd zijn, dus ik leg het haar nog een keertje uit. Het is dus een podcastserie van 6 delen, waarin ik dieper duik in het leven van Helm en Wils. Ik wil toch weten, wie was deze man? Daar zitten natuurlijk heel veel verschillende kanten aan. Ja. Maar dit is niet de enige keer dat ze er naar vraagt. Want enkele minuten nadat ik het haar heb uitgelegd, vraagt ze het opnieuw. Ja, maar weet je, wat gaat er gebeuren? En leg ik het opnieuw uit. En daarna gaan we kijken naar de opkomst van Helm en Wils. En van u wil ik heel graag weten, zeker omdat u destijds 2 kabinetten heeft geleid. U heeft de opkomst meegemaakt, u heeft ook alles rondom deze partij ook meegemaakt. Ik wil heel graag weten hoe u dat heeft beleefd. Daar heb ik verschillende vragen over. Oké, maar ja. Één ding wel. Kijk, ik was minister-president. Ik wil niet heel negatief zijn over Helm en Wils. Want op de eerste plaats, niemand heeft het recht om iemand het leven te veroveren. Dat kan niet, dat kan niet. Dit is verschrikkelijk. Oké, onthoud even dat de bedoeling van het gesprek echt wel duidelijk is. Aan het einde van dit gesprek snap je waarom. Eerst ga ik met Emily de Jong-Elhagen terug naar de tijd dat ze namens haar partij, de PAR, 2 kabinetten heeft geleid. De partij was een partij. Ze noemde het partij van de doctorandes en de professionals. Maar ik was een people's person. Ik was onderwijzeres. Dus voor mij, het kon me niet schelen wat ze zeiden, maar voor mij, het ging om het volk. Het ging om het volk. Ja. Wat vond u dan van de opkomst van Helm en Wils, die op dat moment ook zei, ik ben er voor het volk. Kijk, wij waren voor hem de grootste partij. En dus daarom was het, hij moest mij en bijvoorbeeld mevrouw Leeflang was ook zijn, weet je, dus... U noemde Almaira Leeflang ook. Dat is van mijn partij. Dat is van uw partij. Maar zij is ook weg van de partij. Ja. Maar destijds dat zij bij u in uw partij zat, hoe ging Wils met haar om? Ja. Wils vond het verschrikkelijk dat Almaira dus ook aan de rokken van Nederland was. Mm. Hij kon het niet... En de manier waarop hij tekeer ging, doe ik niet. Hij was iedere dag op de radio en hij was heel persoonlijk. En jammer, want het is iemand die voor het volk wilde, maar hij wist zijn weg niet, denk ik. Had u daar wel eens gesprekken met hem over? Ze hebben getracht, we hadden een keertje iemand had getracht voor de verkiezingen. We zouden een afspraak hebben hier vlakbij, bij die restaurant, om 4 uur. Hij kwam niet. Hij kwam niet. Hij zei ja, hij zou komen. Dus degene... Want ik wil met hem praten, dus... Maar u heeft nooit een gesprek met hem kunnen voeren? Maar wat wel gebeurd is, als je die vergadering meemaakte, dan kwam ik met bevallende voorstellen. Ja, meneer Wils, zeker mevrouw de Jong, dat denk ik ook, zeker. Fantastisch. Hij gaat naar buiten en dan gaat hij weer schelden op mevrouw de Jong. Weet je, zo was hij. Ja. Als ik de Jong Elhagen zo hoor, had zij zich wel berust in het feit dat Wils het op haar gemunt had. Zij was tenslotte minister-president. Maar dan wel aan de rokken van Nederland, volgens Wils. En in Nederland had hij zijn pijlen daarom gericht op staatssecretaris Ank Bijleveld. Hij noemde haar een ordinair viswijf en niet de moeite waard om mee te praten. Nee. Luister, met een staatssecretaris moet je niet praten. Luister, onze premier heeft een zwakke, laten we zeggen, positie genomen om als premier met een doodgewone staatssecretaris te overleggen en opdrachten van die staatssecretaris te nemen. Maar als ik het met de Jong Elhagen daarover wil hebben, slaat de stemming bij haar ineens helemaal om. Waarom had Wils daar zoveel kritiek op? Dat moet je Wils, de familie, dat kan ik je echt niet zeggen. Wils was tegen Nederland. Maar hij had Wils Nederlandse vrienden. Kijk, ik word nu een beetje boos op jou. Vertel. Waarom Wils, weet ik niet. Ik druk op de knopjes waar u... Nee, het is niet erg. Niet fijn, maar moet je wel weten dat je kan blijven vragen. Mm-hmm. Maar verder, ik heb mijn werk gedaan. En ik ben trots op mijn werk wat ik gedaan heb. Voelt dat ergens ook machteloos? Ja, maar ja, dat is politiek, hè? Dat is politiek. Mm-hmm. Dat is politiek. Ik heb nog een andere quote. Ik vind het heel vervelend dat je mij... Ik heb 2 kabinetten en jij hebt het alleen maar over wheels. Is dat de bedoeling? Ja. Als ik het wist, had ik het niet geaccepteerd. Oh ja? Ja. Want kijk, wat moet ik van die wheels vertellen? Wat wil je dat ik van wheels vertel? Ik ken wheels niet. Ik heb niet met wheels gewerkt. Dus, als ik dit had geweten, dan had ik het niet geaccepteerd. Vindt u het ongemakkelijk? Nee, wat moet ik van wheels? Je praat, je vraagt maar. Wat moet ik van wheels vertellen? Ja. Wat ik wel wil zeggen is wat je met hem gedaan hebt. Mag niet. Nee. Je mag niemand vermoorden. Als ik dit had geweten, dat ik je zeg... nee, we gaan een borrel nemen of we gaan een drankje of een kopje koffie. Nee, echt niet. Wheels. Het hoort ook bij onze geschiedenis. Dus we kunnen niet doen alsof het niet gebeurd is. Nee. Maar om 2 uurtjes over hem te praten met mij vind ik wel te veel. Oké, goed. Dan stoppen we. Ja, ik heb je expres al aan het begin van dit bezoek laten horen... dat de bedoeling van dit gesprek, praten over Wheels... echt wel duidelijk was. Maar hier merken we ook weer wat Wiels nog altijd teweeg brengt. Verder praten met de jong Elhagen blijkt zinloos. Niet over Wiels. Tijdens ons gesprek viel ook de naam Almaira Leeflang, de oud-partijgenoot van Emily de Jong Elhagen. Weet je nog? Leeflang zat van 2012 tot 2017 in het Curaçaose parlement. Daarvoor bekleedde zij namens de PAR verschillende ministerposten, waaronder die van minister van Onderwijs. In mijn tijd als correspondent heb ik gezien hoe Wiels vaak overhoop lag met Leeflang. Misschien durft zij wel te praten over haar ervaringen met Wiels. Als ik haar bel, staat ze meteen open voor een gesprek. Ik mag langskomen. Een enorme moeite om dit te vinden, maar we zijn er. Dag, mevrouw Leeflang. Ja, bontardi. Welkom. Dank u. Goed u te zien. Ja. Wat een prachtige tuin, zeg. Ja, zo. Het werk van mijn moeder. Oh. Mijn moeder woont bij mij. Ah, en, zo. De tuin is haar domein. Nou, het is een paradijs. Voordat ze in 1999 de politiek inging, was Almaira Leeflang docent aan het HBO. In de tuin die haar moeder zo vakkundig bijhoudt, nemen we plaats. Daar vraag ik Almaira Leeflang hoe ze terugkijkt op haar politieke carrière. Kijk, het waren kansen en het waren ook tegenwerkingen. De kansen heb ik gebruikt. Maar hoge bomen vangen ook veel wind. Ja. Ja. Het is toch niet altijd makkelijk geweest? Nee, het is helemaal niet makkelijk geweest. Erger nog, ik ben in principe van nature een atypische zwarte vrouw. Normaal in onze cultuur is een zwarte vrouw die moet getrouwd of een man hebben, kinderen hebben. Ik was niet getrouwd, had geen kinderen en durfde ook nog te zeggen: ik ben vrijgezel bij keuze zonder sponsor en zonder bureau. Nou, als je dat soort dingen zegt, dan ben je raar. Waar hoor je bij? Je hoorde niet in een hokje, dus dat maakte het ook niet makkelijk. Mensen zeiden tegen me, ga iets met je haar doen. Want je haar moet gedragen worden. En van alles. Maar voor mij, ik was gehard. U was ook zelf gehard geworden daardoor? Nou, gehard in die zin van, je kon me niet raken meer. Je kon me niet, ik zei ook altijd tegen mensen van, je verliest je tijd. Je kan me niet zwart maken, want ik ben al zwart. En ik ben pikzwart. Dus zwart maken gaat bij mij niet helpen. Ja? Terwijl Almaira Leeflang en ik in de tuin zitten te praten... worden we ineens verrast door een tropische regenbui. We have to pause. Oeh. No, no. Oh, nee, dit gaat aanhouden. Dit gaat verhouden houden, ja. Dat gaat een beetje aan. Ja, laten we naar binnen verhuizen. We besluiten ons gesprek binnen voor te zetten. Als we weer gaan zitten, vraag ik haar naar waar ik voor gekomen ben. Wat kan zij mij vertellen over haar ervaringen met Helmin Wiels? Kijk, ik maak onderscheid tussen de mens Helmin Wiels en de politicus Helmin Wiels. De mens Helmin Wiels is iets vreselijks aangedaan. En zelfs door onze eigen mensen. En zelfs door mensen die heel dicht bij hem waren. Wie wist immers dat Helmin Wiels op 5 mei die dag daar op die bewuste plek zou zijn? Wie wist dat mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Het plan is gemaakt. Dus daar heb ik ontzettend mee te doen. Dat is de mens. Helmi Wiels. De politicus. Politicus Helmi Wiels heeft aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. Hij was een identiteitspoliticus. Een identiteitspoliticus die bezig was sentimenten van de slavernij en het kolonialisme op te wekken of te misbruiken om gevoelens van haat op te wekken om zo zijn streven naar onafhankelijkheid te kunnen verwezenlijken. Volgens Leeflang deed Wiels dus aan identiteitspolitiek door de boosheid onder zwarte Curaçaoënaars over de slavernijgeschiedenis te gebruiken in zijn strijd voor een onafhankelijk Curaçao. Ik denk aan die demonstratie in 2008, waarbij Wiels en zijn aanhangers jodensterren droegen en schreeuwden dat ze nooit meer slaven van Nederland wilden zijn. Wij willen weer de slaaf en de slavernen. Nooit meer! Identiteitspoliticus als hij was, was het zwart tegen wit. Nou, dan krijg je een zwarte vrouw, Omaira Leeflang, die lijnrecht tegenover Helmi Wiels stond. En wat deed hij dan? Hij moest mij uitschakelen. Want ik was die zwarte vrouw in de politiek die niet meedeed met de identiteitspolitiek van de politicus Helmi Wiels. Je was een huisnegro, een huisneger. Dus iemand die het zwarte ras onwaardig was. Ja? Zei hij dat over je? Ja. Huisneger, Black Jet Set. Dat waren de directeuren en hoge ambtenaren die niet naar zijn pijpen dansten. Dat was de Black Jet Set. Dat uitschelden van Omaira Leeflang deed Wiels vaak in zijn dagelijkse radioprogramma. In aflevering 3 hoorde je al hoe Wiels daar regelmatig mensen aanviel. Maar het bleef niet bij woorden. Leeflang vertelt hoe het mediateam van Wiels racistische foto's en filmpjes over haar verspreidde. Nou, die foto's gingen ze maken, vergelijken met apen, chimpansees en dat soort zaken. Ja, die filmpjes en foto's heb ik helaas zelf ook gezien in mijn tijd als correspondent op het eiland. Ze werden door andere politici weggelachen als grapjes en politieke ongein. Maar terwijl ik nu naar Leeflangs beleving luister, besef ik dat wij journalisten daar misschien veel kritischer op hadden moeten zijn. Toch waren het niet deze acties van Wiels en zijn team waar Leeflang het meest last van had. De problemen kwamen pas echt toen Wiels besloot haar integriteit aan te vallen. Hij had ook een medestanders in het ministerie van Onderwijs en die heeft hij opgedragen om alle documenten die ze konden vinden om aan te tonen dat ik corrupt was, om die documenten te verzamelen op basis van een project. Ik zeg, laat ze. De enige manier om te bewijzen dat je integer bent is om hem te laten doorgaan en naar het OM te gaan met alle stukken. Hij heeft een stapel documenten nietjes er doorheen gegooid en naar het Openbaar Ministerie gebracht en mij beschuldigd van oplichting, corruptie. Gedurende die hele periode heeft hij constant mensen bang gemaakt van die gaat de bak in enzovoorts. Hij had dagelijkse radioprogramma's. Er zijn mensen die me opbelden en zeiden, stap maar op, want dit moet je jezelf niet laten overkomen. Ik zeg, ik blijf staan en ik zal blijven staan. Uiteindelijk wees het Openbaar Ministerie de rechtszaak die Wiels wilde aanspannen tegen Leeflang af. En ook drie rechters bij het Hof concludeerden dat er geen bewijs was voor de beschuldigingen van Wiels. Toch bleef Wiels in de media volhouden dat Leeflang corrupt was. En dat laatste blijkt hetgeen te zijn dat haar tot op de dag van vandaag nog dwars zit. Ik heb heel veel pijn gehad van het feit dat je mensen zo kunt manipuleren. Dat was mijn pijn. Dus je kunt mensen tot in hun ziel, kun je daar binnentreden en ze laten doen en denken en voelen wat jij wil. Ik heb mensen meegemaakt die na de dood van Helmy Wiels bij mij thuis zijn gekomen, hier voor de deur. Zeg, mevrouw Leeflang, ik had een hekel aan u. Maar ik zie nu dat u opkomt voor zwakkeren, voor ouderen. En ik zie nu dat u niet bent wat mij is verteld over u. Hoe zijn zij tot dat inzicht gekomen, denkt u? Tot het moment dat Helmy Wiels stierf, was er geen vervanging van Helmy Wiels. Dus het stopt. En toen kon ik nog doorgaan. Het pesten van Almaira Leeflang stopte dus met de dood van Helmy Wiels. Een wrange conclusie, bedenk ik me. En helemaal als ik Almaira Leeflang vraag naar welke impact de moord heeft gehad op hoe zij naar haar eiland kijkt. Het heeft mij wel tot het besef gebracht dat ons land, de democratie in ons land, totaal kapot was. Want er waren zoveel andere dingen gebeurd, maar dit was het dieptepunt. Moord. Onze democratie was kapot. Met een zwaar gemoed, maar veel wijzer, neem ik afscheid van Almaira Leeflang. Waar in het gesprek met Emily de Jong-Elhagen de deuren dicht bleven als het over Wiels ging, zijn ze bij Almaira Leeflang juist wijd open gegaan. Hoe pijnlijk ook, haar ervaringen en verhaal voelen oprecht en eerlijk en geven een interessant beeld van de beide kanten die Wiels had. De intimiderende politicus, maar ook de mens die op gruwelijke wijze van het leven is beroofd en bij zijn familie is weggerukt. Albert is zijn grote broer kwijt. Ik mis hem eigenlijk. Ik mis hem heel sterk. Junior zijn vader. Dan zei ik tegen mijn moeder van, leeft hij nog? En mijn moeder zei nee. En als ik hieraan terugdenk, denk ik ook terug aan een telefoongesprek dat ik met Junior had vlak voor mijn vertrek naar Curaçao. Hij vertelde mij dat zijn vader er toen al rekening mee hield dat zijn laatste dagen waren geteld. En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen. En als zoon moet je dat aanhoren. En daarachteraan komt hij met, je kan het niet stoppen. Waarom kan je het niet stoppen? Omdat ik niet ga stoppen. Dus ze moeten me doodmaken voor wat ik in geloof. Junior was niet de enige aan wie Wiels toevertrouwde dat hij vreesde voor zijn leven. Weet je nog, die Nederlandse journalist waar deze aflevering mee begon? 3 dagen voor zijn dood had Wiels daarmee afgesproken op een luxe resort. Haar naam is Margriet Marbes. Margriet reist de hele wereld over. Hey Margriet. Hey, hi. Als ik haar bel, bevindt ze zich op het vliegveld van Rotterdam, waar ze een rustige lounge heeft opgezocht. Hallo, waar ben je? In Rotterdam. Margriet was de laatste die Wiels uitgebreid interviewde. 2 dagen lang spraken ze elkaar. Aan Margriet vertrouwde Wiels toe dat hij vreesde voor zijn leven. Ik moet hier meer van weten. Want als Wiels vreesde voor zijn leven, hoe zat het dan met zijn beveiliging? En waarom sprak hij dan af op zo'n luxe resort? Ja, dat is het eerste wat ik hem ook heb gevraagd. Waarom hier en niet bij een snack? Want u bent toch een man van het volk, hè? En waarom zitten we dan bij het allerduurste hotel van Curaçao? En toen zei hij, nou, omdat ik bang ben, mevrouw. Maar zit je daar, denk jij, dan ook veilig of zo, waar hij bang voor was? Ja, dat denk ik wel, want je moest een poort door. En bijvoorbeeld Julio Iglesias, die zat daar ook. Hmm. En dat soort mensen voelen zich veilig in Bouwazen. Dus een goede beveiliging. En toen zei ik, nou ja, waar bent u dan bang voor? Nou, zei hij, ik maak geen vrienden. Wiels had dus inmiddels op zoveel verschillende plekken vijanden gemaakt dat hij vreesde voor zijn leven. En dan zou je verwachten dat hij zich zou verstoppen. Maar dat deed Wiels niet. Hij ging ook niet achteraf zitten. We zaten in het middelste op het middelste tafeltje aan het strand. Het was niet zo van dat hij eventjes in de luwte ging zitten of zo. Nee, het was allemaal voluit met champagne. En hij wilde wel gezien worden. En het bleef niet bij champagne. Margriet vertelt hoe Wiels het er goed van nam tijdens dat interview. Kogelbiefstuk als hoofdgerecht. Er kwam nagerecht volgens mij was het amaretto. En dat was niet 1 glaasje, maar dat waren er ook een aantal. En nou ja, ik heb uiteindelijk die rekening betaald. Maar dit was een bon van $600. Ja, en die heb ik toen afgetikt. Klinkt wel een beetje van, ik neem het er nu van, nu het kan. Denk jij dat, dat Wiels een spelletje met je speelde? Hoe heb jij dat geïnterpreteerd? Nee, na 8 uur interviewen denk je dat niet. Nee. Nee, hij had heel duidelijk zijn punten. Daar was goed over nagedacht. Hij had dus op 10 punten een idee waarop het eiland veel meer belasting zou kunnen innen. Dat was... Margriet Marbes interviewde Wiels dus vlak voor zijn dood 8 uur lang op dat luxe resort. Het kan dus best zo zijn dat ze tijdens dat gesprek antwoorden heeft opgepikt op de vragen die wij nu hebben. De UTS wilde die aanpakken, de free zone wilde die aanpakken. Wiels nam in ieder geval uitgebreide tijd om haar al zijn politieke plannen te vertellen. En dat was niet het enige. Hij zei, ja mevrouw, vrijdag steek ik het lontje aan en maandag knalt de boel. Toen heeft hij die vrijdag ook bekendgemaakt dat er een rare constructie was via Sint Maarten en UTS met het uitbetalen van gokgeld. Dit heb je al eerder gehoord, in aflevering 3. Volgens Wiels hield het telecombedrijf UTS zich bezig met illegale gokpraktijken. Curaçao zou daardoor volgens Wiels miljoenen aan belastinginkomsten mislopen. Maandag zou hij alles onthullen in de media. En hij zei, dat is niet het enige. Ik heb meer dit soort voorbeelden, maar ik pak dit eventjes. Maar wist hij zondag dus vermoord. Precies. En wist hij toen hij dat tegen jou zei ook dat dat een eventueel scenario zou kunnen zijn? Dat zijn leven ook, dat hij daarmee ook zijn leven op het spel zette? Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hij heeft alleen tegen mij gezegd dat hij bang was en wat hij ging doen. Maar ja, het was niet alleen de goksector die hij aan wilde pakken. De trusts, dat is een miljardenindustrie. Ik bedoel, als je daar aan gaat komen, dan strijk je toch wel hele machtige mensen tegen hun haren in. Als jij nu, Margriet, als je nu met de wetenschap die je nu hebt, hoe kijk jij terug op dit interview? Ja, ik vond het heel weird dat ik zondag aankwam in Dubai thuis en dat mijn telefoon, een sms'je kreeg ik toen van een vriend, Wiels doodgeschoten. En toen dacht ik, nee, dat kan niet, dit kan niet. Margriet Marbes kon het achteraf niet geloven. En ik eigenlijk ook niet als ik haar dit allemaal zou horen vertellen. Dus Wiels vreesde voor zijn leven en spreekt daarom met haar af op een besloten resort, maar gaat daar vervolgens uitgebreid midden op het strand zitten dineren. Terwijl hij die donderdag vertelt dat hij maandag een bom gaat laten barsten. Hij houdt er zelfs rekening mee dat dit zijn dood kan worden. En toch heeft hij geen beveiliging mee. Hij had geen beveiliging mee. Dat vind ik toch vreemd, vind je niet? Nou ja, met wat er daarna gebeurd is, nu, hè, is dat natuurlijk vreemd, ja. Want er was wel degelijk een dreiging. Hoewel het plan vrij knullig uitgevoerd is. Ja, vind je dat als je terugkijkt? Ja, absoluut. Ja. Curaçao is zo klein, niets blijft geheim, weet je. En dan gaat die link naar Jamaluddin toe. Ik vind het heel knullig. Margriet Marbes vindt de moord op Wiels maar knullig uitgevoerd, daar midden op het familiestrand van Marie Pampoen. En dan noemde ze ook die link naar Jamaluddin. Ik besef ineens dat ik nog steeds niks heb gehoord op mijn verzoek om hem in de gevangenis op te zoeken. Het ministerie van Justitie negeert mij al ruim een week. Ik besluit daarom ook nog via een andere weg de druk op te voeren. Via heb ik het privénummer weten te krijgen van de woordvoerder van de gevangenis. Kijken of dat werkt. Hallo, Tari. Hallo, buongiorno. Con Natasha Gibbs, die binnenvara. Mite Pabiaku, Yabes Pinedo? Si, si. Eindelijk, geen voicemail. Een echt mens. Van de directeur. Oké, maasje, dankie. Oké. Ajo. Oh, wow, sorry. Hij zegt dus... ik moest eerst even een beetje lachen toen hij zei een Gmail-account. Maar dat is zijn privémail, want hij zegt... dan kan ik het nu meteen bekijken, want ik ben thuis. En dan ga ik er meteen mee aan de slag. Deze man heeft er zin in. Laten we hopen dat dit gaat werken. Dit zou zo tof zijn. Terwijl ik de mail tik, krijg ik ook nog een spraakberichtje binnen... van journalist Dick Draaier. Je weet wel, het wandelend archief. Omdat ik alles al heb geprobeerd, heb ik hem gevraagd om met mij mee te denken over hoe ik toestemming kan krijgen van het ministerie van Justitie. Ik denk, Natasja, dat je er naartoe moet gaan met de vraag om een afspraak te maken. En dan niet weggaan voordat je een afspraak hebt. Dat zou mijn advies zijn. Volgens Dick moet ik de minister van Justitie dus opzoeken en onder druk zetten. In aflevering 5 zal ik dat gaan doen. De tijd begint namelijk te dringen. Over 3 dagen vlieg ik alweer terug naar Nederland. Maar voordat het zover is, moet ik Jamaluddin hebben gesproken. Waar was hij op de dag van de moord? Hij zegt onschuldig te zijn. Stel dat het waar is. Wat of wie zit er dan achter de moord? In de volgende aflevering duik ik in alle scenario's en mogelijke motieven in deze moordzaak. Jamaluddin, ga de kranten erop nakijken. Jamaluddin is afgezekerd door Wiels, je wil het niet weten. Wiels de moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in 1 keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Ja, wat een interessante podcast is dat. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en je hebt net geluisterd naar de podcast van Natasja Wiels, of Natasja Gibbs, over de Curaçaose politicus Helmin Wiels. We hebben in het eerste uur al uitgebreid gesproken met cultureel antropoloog en onderzoekster Rosemary Ellen over Trinta die mei en wat deze gebeurtenis in de geschiedenis en op sociaal-economisch niveau heeft betekend voor Curaçao en andere Caribische eilanden. Ik spreek met Ray Daniel Petraudis, Curaçaoenaar die uitmaakt van een jonge generatie die Trinta die mei wil delen met zijn leeftijdsgenoten en de uitleg van de gebeurtenissen wil blijven delen met die generatie. Ray Daniel. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Giuliano. Wat fijn dat je wakker bent. Zeker. Ja, je zou eigenlijk in de studio moeten zijn. Ja, klopt. Maar ja, vandaag met het maken van de filmpjes en het vertellen van het verhaal van 30 mei. Mm-hmm. De tijd ging zo snel en ik kon niet meer de trein pakken. Ja. Maar ik ben toch blij dat we het zo telefonisch kunnen doen. Ja, precies. Hey, want Ray Daniel, hoe leerde jij op school over Trinta die mei? Nou, ik leerde vrij weinig op school. Of ja, ik was niet oud genoeg om genoeg daarvan te kunnen begrijpen. Je had natuurlijk maatschappijleer en daarna daarin krijg je een of andere lessen over wat er is gebeurd. Maar ik kreeg vrij weinig op school zelf. Mijn familie, mijn opa was ook een van die stakers van Shell die in die opstand was. Dus ik kreeg het meer een beetje thuis. Oké. Okay. En zo. Maar op school niet zo erg. Niet zo veel, nee. En wat waren dan de verhalen die je opa vertelde? Ja, ik kon van hem niet zoveel krijgen, want hij is in 2009 overleden. Dus dit jaar ben ik meer in het gesprek geweest met mijn tantes over hoe zij het hebben ervaren. Ze waren ook kleinkinderen toen de tijd. Dus het was best wel interessant om hun verhalen te horen. Van, ze waren heel erg bang voor hun vader. Hoe emotioneel hun vader was gedurende die tijd. Of hoe nerveus. Het was best interessant om dat een beetje mee te krijgen van hun. En wanneer begon jij meer interesse te krijgen in dit verleden? Nou ja, ik woon al bijna 6 jaar in Nederland. En het is pas gebeurd toen ik hier ben verhuisd. Wilde ik meer leren over Curaçao en de dingen die daar zijn gebeurd in het verleden. En grappig genoeg, 2 jaar geleden kwam er een docuseries uit van German Gruber. Mm-hmm. En jouw gast van vanavond was ook onderdeel daarvan. En het waren verschillende mensen die hun persoonlijke ervaring met Trinta die mij hebben gedeeld. Dus dat was echt ook een inspiratie voor mij om dit verhaal nog met andere jongeren te delen. Want ik vind het super interessant. Het is erg ingewikkeld. Maar ik vind het best wel belangrijk dat het ook verteld wordt. Ja, precies. Aan de nieuwe generatie, ja. Ja, je bedoelde de gast van net, Rosemary Ellen. Klopt, ja. Heb je geluisterd trouwens? Nee, niet helemaal. Nee. Hey, en hoe zette jou dat aan tot actie? Die kennis die je opdeed over het verleden? Nou, gelukkig ben ik redacteur bij, trainee-redacteur bij Caribisch Netwerk. Oh, bekende naam. Ja. En het was een mooie mogelijkheid om het platform te kunnen gebruiken om dit verhaal te delen met mensen. Ik wilde eerst een interactieve platform doen met een kaart van Curaçao, waarop je allerlei buttons kunt klikken en kijken, oh, hier is dit gebeurd en hier is dat gebeurd. Maar ik wilde het zo laagdrempelig maken voor een zo groot mogelijk publiek. Dus toen heb ik het een beetje herontworpen naar korte video's, korte reels. Informatieve video's op Instagram. Mm-hmm. Zodat die meer mensen kunt bereiken. En ik ben zelfs naar de bibliotheek geweest om onderzoek te doen. Ik heb een hele spreadsheet gemaakt met de verschillende bronnen van wat precies op dat moment gebeurde. En daarna kon ik dat omzetten in korte fragmentjes met ondersteund door archiefmateriaal. Dus het lijkt me een hele opgave. Ja, het was, maar ik vond het best wel tof. Want ik leerde zoveel. Het is zo ingewikkeld hoe de verschillende kleine stukjes want het gaat ook over vakbonden en cao's. Ik ben nog steeds een beetje verbaasd van hoe het allemaal is gegaan. Je bent overweldigd door alle informatie en het tijdstip waarschijnlijk. Zeker. En dan de keuzes maken van wat geef je aan het publiek en wat niet. Ja, want wat wil jij dat jonge Curaçaoenaars andere mensen die het kijken, dat ze hiervan opsteken? Nou, natuurlijk, het is heel belangrijk om te weten wat er is gebeurd in jouw verleden. Het geschiedenis van jouw land natuurlijk. Veel mensen in Curaçao als, het is maar een eiland waar ik met vakantie daarheen ga. En het is alles leuk en het is alles gezellig. Maar voor de mensen die daar woonden was het niet zo rooskleurig uit, zou ik zeggen. Mm-hmm. En die mensen moesten echt vechten voor gewoon basic rights. En dat, dat vind ik best wel motiverend en inspirerend om gewoon te strijden voor waarin je gelooft, zeg maar. En denk je dat dat jongeren op Curaçao of jongeren van Curaçaose afkomst genoeg weten over Trinidad en Tobago? Gezien de reacties die ik krijg, die hoeveel likes en hoeveel keren de video's gedeeld worden, zal ik nee zeggen. Het publiek reageert super, super goed hierop. Het wordt ook op andermans stories gezet op Instagram. Dus ik ben best wel tevreden met de interactie en hoeveel mensen in deze verhalen, in dit verhaal dan, geïnteresseerd zijn om het ook te delen met anderen. Nice. Waar kunnen mensen deze tijdlijn en jouw informatieve video's zien? Natuurlijk, ze kunnen dan gaan op onze Instagram-pagina, @Caribische Netwerk. Mm-hmm. Gewoon aan elkaar, Caribisch Netwerk. En zijn de laatste 9 video's. In de komende tijd komen er nog meer video's van Trinidad, want natuurlijk de grote opstand is op 30 mei gebeurd. Maar het verhaal is werven af. Dus stay tuned voor wat er daarna komt. We will stay tuned. Dankjewel, Ray Daniel, dat je op wilde blijven. Of dat je je wekker hebt gezet in ieder geval. En goed dat jij deze tijdlijn en geschiedenis op een manier beschikbaar maakt voor jongeren en voor iedereen eigenlijk. Een groot eer was het. En dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dit te kunnen doen. En zoveel mensen bereiken. Dus, beste luisteraar, ga vooral naar het Caribisch Netwerk op Instagram. Dankjewel, Ray Daniel. Slaap lekker. Jij ook, Frank. Doei. Yes, doei. Hey. Ja, dat was Ray Daniel Petraudes. Curaçaoenaar, een jonge Curaçaoenaar die het belangrijk vindt dat het verleden van de volksopstand op Curaçao, ja, dat het nog besproken wordt en dat mensen daarover leren. We gaan nu naar Curaçao. Want daar hangt Oscar van Dam, onze correspondent. Ja, goedenavond. Hey, goedenavond, hoe is het met je? Ja, goed. Mooi initiatief van Ray Daniel. Ja, ja. Heel mooi leuk initiatief. Leuk om te horen ook. Ja, toch? Ja, het is een verleden dat toch belangrijk is, hè, voor mensen om over na te denken. Ja. Mijn dochter is vandaag jarig, dus dan herdenk ik altijd het 30 mei extra, zeg maar. Dus dat is een mooie 30 mei plus. Gefeliciteerd met je dochter. Dank je. Wij gaan bellen over het nieuws van de week, hè? Welke onderwerpen verdienen onze aandacht? Ja, ik wil toch weer eventjes naar Sint Maarten toe. We hebben volgens mij de afgelopen weken elke keer het over Sint Maarten gehad in de politiek. Ja. Maar dit is echt iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. En ik denk heel veel mensen op Sint Maarten ook niet. Nou, ja, even heel kort gezegd. Een slepende bakkelen. Ja, 3 mei hadden we een nieuwe regering, 4 partijen. 20 mei zei meneer Kevin Mengret, ik trek de stekker eruit, ik vertrouw het niet meer. Mm-hmm. Dat heeft hele grote consequenties gehad, hè, want daarvoor zijn er nu dadelijk nieuwe verkiezingen op 19 augustus. Daarvoor wordt het parlement ontbonden. Daarvoor is dus een regering die 17 dagen zat, nu weer demissionair. Op het moment dat Mengret, op zich een jongere in de politiek, zei ik trek de stekker eruit, had hij al een akkoord met 2 andere partijen, National Alliance en UP. Maar wat schetst ieders verbazing, op 25 mei zei hij, sorry, ik had nooit mijn vertrouwen in de coalitie moeten aangeven. Ik trek het weer terug. Ik steun ze toch. Oh, maar kan je dat dan terugroepen? Dat kun je doen, maar dat heeft dus geen consequenties. Dat betekent steeds dat de regering demissionair is, dat er nieuwe verkiezingen komen, dat het parlement zal worden ontbonden. En gisteren heeft hij dus in het parlement nog een keer zijn excuses aangeboden. Dat ging echt heel ver van, ik bied mijn excuses aan mijn familie, aan mijn vrienden, aan mijn partijen, aan heel Sint Maarten aan. Ik had het nooit moeten doen. Ik schaam me diep, maar ik ben nog een jongere en ik moet nog leren. Dat is los van de argumenten waarom Mengret het gedaan heeft, is er natuurlijk een beetje ongekend eigenlijk. Dat iemand een coalitie opblaast en daarna weer zegt, ik heb er spijt van. Sterker nog, hij wil nu helemaal niks meer te maken hebben met die gedroomde coalitie met National Alliance en UP Party. Hij stemde in het parlement ook nog gewoon samen met de coalitiepartijen van de 4 partijen waar hij eerst zei dat hij geen vertrouwen in had. Ja, sorry dat ik het zeg, maar hoe kun je dan politiek bedrijven als mensen zo emotioneel met iets belangrijks als de steun aan een kabinet omgaan? Maar dit lijkt me echt wel een politieke blunder te zijn. Ja, het is een jonge man die emotioneel heeft gereageerd en niet gerealiseerd heeft wat het allemaal voor gevolgen had wat hij stelde. Of het is iemand wiens hoofd op hol is gebracht door andere partijen die zeggen van, als jij deze stap maakt, dan word je daar goed voor beloond. Dat is wat op Sint Maarten wordt gezegd. Hè? Dat hij omgekocht is. Ja, geld is een belangrijke rol. En stel dat hij inderdaad zijn stap zou hebben gemaakt met iets in het vooruitzicht en kennelijk daarna dat toch niet heeft gekregen of gezegd heeft van, god, dit had ik niet moeten doen. Maar we hebben het er al vaker over gehad. Als je een systeem hebt waarbij één persoon zo belangrijk kan zijn in het voortbestaan van de regering, ja of nee. En er waren 8 mensen die voor de regering waren en 7 tegen. Nou, als er eentje overstapt, dan heb je al geen meerderheid meer. Ja, en als het dan ook nog relatief jonge mensen zijn die eigenlijk te weinig misschien politieke kennis hebben. Ja, dan krijg je zulke soort dingen. Maar leidt er daar geen discussie op over het systeem? Dat het systeem dat het misschien een soort van opening biedt tot omkoping, of dat het zo makkelijk op te blazen valt? Het geval van ship jumping, hè, dus dat je van de ene naar de andere kant gaat, is een heel groot probleem op Sint Maarten. En we moeten ook niet vergeten dat voor 2010 Sint Maarten geen eigen parlement had, in de zin dat ze onderdeel waren van de Nederlandse Antillen. Ze zijn een onafhankelijk, een autonoom land sinds 2010. Dus het is in die zin een relatief jonge democratie in een land waarbij 1000 stemmen ervoor kan zorgen dat jij in het parlement komt, ja of nee. Waarbij ook nog dat systeem, wat ik vorige week ook met jou heb besproken, dat het niet gaat om wie nummer 1, 2 en 3 op de lijst is, maar wie op de lijst heeft de meeste stemmen, die komt in het parlement. Ja, dat leidt er toch allemaal toe dat mensen grote invloed kunnen hebben en iemand het hoofd op hol kunnen brengen. En dan ook nog met de situatie dat je 15 parlementariërs, 6 partijen, alles is allemaal heel klein. En er zit niet zeg maar een partij met 2/3 meerderheid in een coalitie. Dus ja, dat zorgt er allemaal voor dat het onduidelijk is. En dan krijg je nu natuurlijk de partijen die zeggen van ja, bij de komende verkiezing op 9 augustus stem op één partij die wel zorgt dat het allemaal goed blijft gaan en wel zorgt voor stabiliteit. Ja, laten we hopen. Maar de positie van meneer Benkret, die is natuurlijk wel heel erg moeilijk geworden. Ja, precies. En een beetje penibel. Het klinkt bijna als game over voor hem. Ik kan me niet voorstellen dat hij hiervoor terugkomt. Ik bedoel, je blaast de regering op en daarna heb je spijt. Dat is eigenlijk een persoonlijk drama. Los van het feit wat voor gevolgen dit heeft. Maar ja, dat laat je wel zien dat je de volgende keer in de politiek niet zoveel steun meer zal gaan krijgen. Nee, wanneer zijn de verkiezingen? 19 augustus zijn de verkiezingen en het is vandaag hier op Curaçao nog de 30ste. In Nederland is het al de 31ste. Mm-hmm. Maar de 31ste is de laatste dag dat partijen zich kunnen aanmelden om mee te doen aan die verkiezingen. Dat is natuurlijk een hele lange proces dat moet worden gedaan. Ook het feit dat iedereen die nu ingeschreven staat kan dadelijk gaan stemmen. Dus we krijgen het hele politieke circus op een positieve manier weer helemaal terug op Sint Maarten. Oké, nou we houden het nauwlettend in de gaten. Speelt nog meer? Er speelt van alles. En eigenlijk denk ik dat je vooral nu op alle eilanden, zowel de bovenwinden, Sint Maarten, Saba en Stetje, als de benedenwinden met Curaçao, Aruba en Bonaire, uitkijkt, toch een beetje bang is voor het orkaanseizoen. Die begint op 1 juni officieel. En iedereen, en dat is wel opvallend, de Curaçaose minister, de Arubaanse minister, op Bonaire, op Sint Maarten, allemaal waarschuwen ze ervoor. Dit kan een heel heftig orkaanseizoen worden. Het heeft allemaal te maken met de warmte van de oceaanwater. Mm-hmm. Het heeft allemaal te maken met de mogelijke gevolgen daarvoor. En ik heb het niet eerder meegemaakt dat er zo van tevoren wordt gewaarschuwd van wees erop voorbereid. Dus eigenlijk is dat nu voor de hele Caribisch deel van het Koninkrijk zeg maar een heel belangrijk onderwerp. Hoe worden die waarschuwingen geuit? Ja, advies gegeven van het is eigenlijk altijd hetzelfde advies. Zorg ervoor dat er geen losse spullen in je tuin rondhangen. Want als het dan hard gaat waaien, dan kunnen die je raam ingaan kapot gaan maken. Zorg ruim alles op. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. Als de stroom uitvalt door een orkaan, als je dan kaarsen hebt, dat je dan water hebt, dat je dan eten hebt. Ja, wees goed voorbereid op een orkaan. En je weet het, hè? Aruba, Curaçao, Bonaire zitten niet in de oceaanomgordel. En Sint Maarten, Saba en Stetje wel. Maar ja, ook al is er een orkaan verder weg van de ABC-eilanden, dan heeft dat toch nog gevolgen. Al is het dat het veel warmer wordt, dan moeten mensen toch goed voorbereid zijn daarop. Dus ik heb het niet meegemaakt dat mensen zo uitkeken. Dat klinkt positief, maar dat mensen zo bezig zijn met het begin van het orkaanseizoen als dit jaar. Ja, want hoe ziet dat meestal eruit, zo'n orkaanseizoen? Ja, op de eilanden, ik bedoel, ja. De ABC-eilanden. Ja, het is heel verschillend. Het is heel verschillend, hè. 2017 hadden we Irma. Dat heeft enorme gevolgen gehad voor Sint Maarten, Saba en Stacia. En eigenlijk is dat nog steeds Sint Maarten, nog steeds niet daarvan bijgekomen. Omdat het een orkaan van de hoogste categorie was. En ze vergelijken nu dezelfde omstandigheden van 2017. Zouden er nu weer zijn. Maar ook op Curaçao, Aruba en Bonaire wordt er altijd heel erg gewaarschuwd van het orkaanseizoen komt eraan. En dat heeft hier vooral gevolgen van enorme regenval die kan komen, waardoor er weer stromingen kunnen komen. Net zoals laatst. Op de eilanden. Ja. Net zoals laatst op Curaçao. Sommige net als laatst op, huizen die zullen daar nog wel van herstellende zijn. Ja, want wat Curaçao op Bandabao heeft meegemaakt. Het bekendste voorbeeld was dat met Sandino Asparaat natuurlijk. Die ook veel in de publiciteit erover was. Ja, of Hoffie Mango zijn. Met Hoffie Mango, ja. Dat heeft heel veel schade veroorzaakt. Dat kan zomaar weer gebeuren. Dus ja, mensen zijn wel een beetje voorzichtig wat dat betreft. En ja, een huis knap je natuurlijk niet binnen 2-3 weken helemaal weer op. Maar mensen zijn een beetje bang hiervoor. Ja, hoe weer jij jezelf daartegen? Ja, nu stel je een hele pijnlijke vraag. Want ik zit al maanden te denken van ja, laat ik maar die gaten in het dak opvullen. Want de vorige keer heeft het een beetje gelekt en dat wil ik niet weer hebben. En dat heb ik gewoon te weinig gedaan. Dus ja. Dus je houdt je hart vast. Ik hou mijn hart vast. Je zorgt natuurlijk wel dat je voldoende batterijen, kaarsen, water en dergelijke in huis hebt. Maar ja, wij hier op de ABC-eilanden hopen toch elke keer weer dat het meevalt. En dat het niet zo erg zal worden als nu gezegd wordt. En dat merk ik bij heel veel mensen. Maar als het echt weer zo erg zal worden, dan ga je echt ook de ramen barricaderen om te zorgen dat ze niet doorbreken als het flink gaat waaien. Ramen barricaderen op welke manier? Dat kun je ofwel met tape doen, hè? Dus met dat je zeg maar kruisen maakt met plakband. Of dat je gewoon stukken karton er tegenaan plakt. Om te voorkomen dat ze, als het echt heel erg gaat waaien, dat ze gaan breken. Doodeng. Maar het valt ook wel, ja. Of ja, niet? Nou ja. Je gaat elke keer slapen tijdens zo'n periode en je bidt dat het de volgende dag beter gaat. En we zijn op de ABC-eilanden. Gelukkig is het allemaal meegevallen. Zeker als je het vergelijkt met Sint Maarten, Saba en Stacia. Maar ja, je weet het nooit. Je moet goed voorbereid zijn. Wanneer gaan ze ervan uit dat het losbreekt? Nou ja, 1 juni begint het orkaanseizoen. Nou ja, dat is heel snel. Je merkt aan alles, hè. Er worden altijd al namen gegeven voor stormen, tropische stormen, voor orkanen. Er wordt nu al een hele reeks namen bekendgemaakt, wat men ervan uitgaat. En dat gaat zowel op de Cariben, maar vooral ook bij de Amerikaanse weerorganisaties, dat het heel heftig kan worden. Een van de namen is Oscar. Nou ja, ik hoop niet dat we tot de ogen gaan komen, want dat wil je natuurlijk helemaal niet meemaken. Dat Oscar zelf je ramen kapot waait. Maar we moeten het gaan afwachten. De eerste tropische storm is al in de Cariben geweest, wat ook alweer vroeg is in vergelijking met eerdere jaren. Maar die heeft heel weinig schade veroorzaakt. Dus ja, je blijft hopen dat het meevalt. En ik hoop niet dat ik binnenkort met jou aan de telefoon ben en dat het enorm hard waait rondom het huis. Ja, of dat het hele huis nat wordt. Van binnen. Ja, dat ik helemaal nat word geregend in huis. Maar je hebt gelukkig wel een paar emmers in huis, toch? Dat je gewoon. Ja, ik heb genoeg emmers in huis. En ik maak er een grapje van. Want ja, je wil gewoon niet realiseren wat het allemaal kan betekenen als het echt helemaal misgaat. Ja. En op Sint Maarten, wat er met Irma is gebeurd in 2017. Ja, dat wenst echt niemand toe. Dat was echt heel, heel, heel erg. Ja. Dus laten we hopen dat het meevalt dit jaar. Dankjewel, Oscar. En heel veel succes. We spreken elkaar volgende week. Tot dan weer. Tot dan. Het beste. Yes. Dat was Oscar van Dam, correspondent Caribisch Netwerk op Curaçao. Je hebt geluisterd naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen in de regie staat Manasse. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ik ga lekker slapen. NPO Radio.